بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة بني إسرائيل دي سورة سورة بني إسرائيل ولكي دغه سیدی سورت تا سورۃ الاسراء ولیکی دغه سیدی سورت تا سورۃ السبحان هم ولیکی نازل شوه د ورستو د سورې قصص تو مخکې د سورې یونس نه ترتیب قرآنی کې ولسم سورت ده او ترتیب نزول کې 15م نمبر سورت ده رب دری سورت دما قبل سردار سورت النحل کے اللہ تعالی جی کرکا نزول دا عذاب عذاب برا جی او دمکی پا خلق بانی دا اللہ تعالی عذاب راغلے ہو نو دے سورت کے اللہ تعالی اسباب جی کرکی دا نزول دا عذاب چاگا انکار دے دا توحید دا اللہ تعالی نا انکار دے دا معجزاتنا او وستل دا پیغمبرانو دی او استحضاب الرسول دا سلور اسباب دی رپار دا نزول دا عذاب دویم ربط دا من قبل سردار سورة النحل کی داور توحید دا اللہ تلاوہ دا غیر پار دلائل عقلیہ و پقت نو دی سورت کی دلائل عقلیہ او وحیہ دا دوان بیانی درہم ربط دمان قبل سردارے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ترغیبات بیان کا ہجرت تھا ندی صورت کی نبی علیہ السلام اغلوی ہجرت ذکر کئی چی آغا ہجرت دے اسمانون تھا مکین مسجد اقصوا تھا او بیا دا مسجد اقصوا نبی اسمانون تھا ہجرت دے نبی علیہ السلام تلے دعوت صورت دا المنع عن الاصول الاربعه هي اسباب العذاب اغه سلور کارونه مکه وای چې پاغي په وجبانی پتا سو باندې عذاب د الله تعالی راشي اغه نه ځان بچ کئ اغه تاسو ته ویل یو سره انکار د توحید د الله تعالی نه دویم انکار د معجزاتونه او دریم انکار د پیغمبر علیه السلام او داغي وستل او سلورم استهزاء بالرسل دا اسباب دی رپار دا نزول دا عذاب دا سورت منقسم دے سلور حصو تا اول حصہ تر دا تپن دوسم آیا تپوری دے پا دے کہ اول داور توحید ذکر کی گی او بیا پاغی بانی دلائل ذکر کی گی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کر کھڑی دا اشارہ کھڑی دا واقعہ دا اسراء تا او صورت النجم کی ذکر شوی دا واقعہ دا معراج خبر بانی دان پویا کئی یو قول لن پسرین دارے چی اسراء او معراج پا یو بل بانی اطلاق کی دیکی پرک نشتا دے او دویم قول دا مپسرین دا دے اسراء دا دا مسجد اقصا پوری اغیط اسراء ویلے کی دا مسجد حرام ناتر دا مسجد اقصا پوری اغیط اسراء ویلے کی او بیا دا مسجد اقصا نا اسمانون تتلل او بیا راتلل اغیط واقعا دا معراج ویلے کی دلت کی اسراء ذکر شوید او سورۃ النجم کی بیا معراج ذکر شوید نیم واقعہ دلت ذکر شوید او نیم آغاز ذکر شوید خدا خبر اتا سجدہ کئی چے محدثین و مفسرین دا دوان الفاظ دا یو بل پذیبان استعمال کری دی نو دا یو بل پذیبان دا الفاظ ہم استعمالی گی کل کل دا سی ذکر کی گی چی واقعہ دا اسراء دا دی ٹول توئی نو کل با ذکر کی گی واقعہ دا معراج دا بم دی ٹول توئی نو بعدی بالکل پرقم نرے کڑے او کپرق وکی نو تاست ما دا غی خبر وکللا پس سوره بنی اسرائیل کے واقعہ دا اسراء دا دا مسجد حرام نا تر دا مسجد اقصا پوری او دیتا اللہ پخپل اسراء ویلد سبحان الذي اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا نو دادل تا ذکر شوید او بیا پا سوره النجم کے واقعہ دا اسمانو نا ذکر شوید ما زاغ البصر وما طغى ولقد رآه من ولقد من آیات ربه الكبرى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اغه ټول زوین کې واقعیا د معراج ته بیا اشاره ده. روایت د حدیث د معراج د اسراء واقعیا چې په کومه احادیث کې راغلی ده سلور سلویخ صحابه کرام اغه نقل کړی ده او اغی طویل کی گی حدیث متواترہ نو دا پا دلیل قطعی یقینی بانی ثابت تر ہم پا قرآن بن یا ہم پا حدیث متواترہ بن دغسی اجماع دا امت ہم پا دی بانی دا چی نبی علیہ السلام اسمانون تا آغا خطلے دا جبریل علیہ السلام پا مرگرتیا کی نو پلی حازاد دی واقعان چی سوک انکار کی اغا زندق دے او اغا ملحد دے امام ابن کثیر او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دغسی ذکر کری دی دیر بزرگی وم پاردے کنے کوئی وسی او سلید دی دمر خبری نے انکار کئی چی اغا قرآن کیم ذکر شوی دا او بیا پا احادیث و متواترہ و کی سلور سلویخ صحابہ اکرام وغا روایت دیگر کردے دی حدیث متواتر دے نو کچار دین انکار کاو نو آغا با زندقی آغا با ملحدی بیا دا امبلا مسئلہ مسئلہ دا کیا امام بحقی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی چو واقعہ دا اسراء او دا معراج پا یوش پا بانی شوی دا پا یوش پا بانی دا بلکہ پا ٹول شپا کی نا بلکہ دا شپی پا یو حصہ کی شوی دا او بل خبر او سره داز د کې چې معراج په حالت د بیداری کې شوه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویخو او بل خبر او سره داز د کې چې د بدن او د روح دوانو معراج شوه دی دانه چې نبی علیہ السلام نه روح لري شوه یا صرف روح تل دی نه بدن سره د روح نه او په حالت د بیداری کې یې خو نبی علیہ السلام ودنه او پا یوش پا کی نا بلکی دشپی پا یو حصہ کی دا شوید پا دیبانی بمونگ ایمان لرو پا دق طریقہ باننی ادا سنگر تما بیر سبحان اللذی پاکی دا اللہ تعالی حغزات لرا پاکی دا اللہ تعالی لرا دا سشینا دا ہر قسم شرک او دا عیبننا سبحان اللذی پاکی دا اللہ تعالی لرا دا ہر قسم شرک او دا عیبننا الذي حغزات دے اسرا بعبده چه بویت لو چه بوتلے دے خپل بندلرا بعبده دا نبی علیہ السلام پا صفاتو کی در طول نبیترین صفت سرے اغد عبدیت دے لیلن پا یو ٹکلا دشپکی من المسجد الحرامی دا مسجد حرامنا لیلن پا حصہ دشپکی متاسبوئی چی دا حصہ خوب کنیشتے منگب کنینو نظبت دروخ مدا لیلن کی دا تنوین دے تفسیر سراج المنیر جی کر کھڑی دی وہ بے تنقیری ہی اشارتن الا تقلیل مدتی دا لیلن نکیر جی کر شوی دا دا تنوین دا تنقیر دا پار دے او دا اشارہ کئی الا تقلیل مدتی ہی چھے ٹول اشپم نا دا لگی دلی پدے بان بلکہ دا شپی او حصہ پدے بانی لگی دلی دا دا تفسیر سراج المنیر دا غمانہ کھڑی دا من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى اغا مسجد اقصى پوری الذي اغا مسجد اقصى بارکنا حوله چی برکات چوری دی منگا چا پیر دا غینا وسخلال مسجد اقصا او دغسی مسجد حرام دے او نور جماعتون او کورونا دا اللہ تعالی دی دا کافران و فوالقہ کی دی لنور یهو من آیاتنا دیر پارا چو خیو منگدتا من آیاتنا لنور یهو دیر پارا چو خیو منگدتا من آیاتنا دا نخو دا توحید او دا قدرت دا منگنا آیاتنا تفسیر جلالین دے کی معنی کرے دا دیر بہترین معنی کرے وی آیاتنا پا معنی دا عجائب قدرتنا دا قدرت اغا عجیبہ نظاری اللہ تعالیٰ و تاغ خود علی نخی دا قدرت دا اللہ تعالیٰ ناشنا یا نخی دا توحید دا اللہ تعالیٰ ناشنا انہو هو السمیع العلیم یقیناً دا اللہ تعالیٰ ہر سا اوری البصیر لیدن کے لئے ہر سینی اللہ تعالیٰ و آتینا موسی الکتاب و جعلناہ ہدل لبنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا دے آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلیل نقلی دا کتاب دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اغم نازل شوی او دا مسئلے دا توحید دا اللہ تعالیٰ دا پارا او پا دے آیات کی خلاصر تورات ذکر شوی دا چی اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا خلاصر ٹول تورات دا و آتینا موسیٰ الکتاب و ورکڑے منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات و جعلناہ ہدل لبنی اسرائیل و گردولے منگا غا ہدایت دا پارا دا بنی اسرائیل نو دی کی اشارہ شول دیتا چی تورات زمونگ دا پارا ہدایت ندے بلکہ تورات پا قرآن مانی منسوخ شوید وس دا تورات خلاصہ سوا اللہ تتخذو من دونی وکیلا چی منی سی سوا زمانہ وکیلن کارساز دا اللہ نا علاو بل سو کارساز او دی موار نشتا دے ذریت من حملنا معنو انہو کان عبدا شکورا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی ترغیب دا توحید منلتا پا دو طریقو سر دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی ترغیب دا توحید منلتا پا دو طریقو سر اول دا چی اللہ تعالیٰ پتاسو بانے مہربانی کڑے وا ستاسو نکونا اللہ تعالیٰ دنوح علیہ السلام سر پکشتے کی سوار کڑیو تاسو اللہ تعالیٰ بچ کڑی وئی دا دیو جنا تاسو دا اللہ تعالیٰ توحید و منی او دویم دار چستاسو پلار نکا نوح علیہ السلام اغم توحید والاو اغم توحید والاو اغم موحیدو نو ہر کل چستاسو نکا توحید والا دے نو اولی تاسو دا اللہ تعالیٰ توحید نمنی توحید و منی نو پا دو طریقو سر ترغیب بین شوی دے توحید دا اللہ تعالیٰ تا ذریت من حملنا معنو مپسرین لکھلی دی ذریت دے کے حرف ندا حذف دا اصل عبارت دا سرے یا ذریت من حملنا معنو اے اولاد دہا وچا چی سوار کڑیو منگا غیلرا معنو حند نوح علیہ السلام سرا یا ذریت من حمل یا حرف ندا دا حذف دا انه كان عبدا شكورا يقينا هو دغنوه عليه السلام عبدا شكورا بندو شکر گزارا احادیث کرا غلی دی چنوح علیہ السلام به گټو بوس کلی الحمدللہ به پاغي باندې وای یون ونی به وکلا الحمدللہ به وای گردیدلو کی پناس تکی انه كان عبدا شكورا حامدن پی جمیعی احوالی تفسیر جلالین دا ذکر کری دی دا اللہ تعالی حمد وایا پٹول و حالات کی وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا دے آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی حال دا بنی اسرائیلو چے بنی اسرائیلو دا اللہ تعالیٰ دا توحید نہ انکار کرے او دو کرتا نو پاغی بنی اللہ تعالیٰ ظالمان بادشاہان مسلط کل او دغا عذاب دنیاویو سوک چے دا اللہ تعالیٰ دا توحید نہ انکارو کی اللہ تعالیٰ پاغی بنی ظالمان بادشاہان دا مسلط کئے لکنن سبا هم دا وسی ده چا چې د الله تعالی دین پرې خره داوی د ایمان او د اسلام کوي او ایمان او اسلام پکې نشته ده پاغی بانی اللہ تعالیٰ ظالمان مسلط کری دی اللہ تعالیٰ پی ظالمان مسلط کری دا آیاتون لگ دا پہم پا اعتبار سر لگ اشکال لری گران دی لگ نوزان پا دی آیاتون بانی پویا کئی وقضینا الی بنی اسرائیل پیسلا اورولی منگا بنی اسرائیل تا قضینا تفسیر جلالین مانا کړی دا قضوینا په مانا دا او حینا سره دی او وحی کړی او مونږه بنی اسرائیل ته په کتابی په کتاب کې توراتو دوی مانا ذکر کړی دا تفسیر قرطبی او قضوینا الی بنی اسرائیل قضوینا په مانا دا اخبرنا سره دی او خبر ورکړی او مونږه بنی اسرائیل ته په کتابی په کتاب کې چا تورات دی اللہ تعالیٰ و تسویلیو لتبسدن پی الارضی چی خام خاورانی بکوئی پزمکی مرتینی دو کارتا پی الارضی دا ارض نمرات سشده امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی ارض شامی و بیت المقدسی دا زمکی نمرات دا بیت المقدس او دا شام زمکتی مراد دا پاگی کی باورانی او پساد کوئی دو کارتا دا پساد نمرات څه شی دی مخالفت کول د الله تعالی د دین نه توحید پرې خودل شرک او بدینی کول مرتین دو کرته تبصیرونه چې وګورئ نو په دې کې بس ډیر زیات وضاحت کړی دی ډیر توجیهات بیان کړی دي چې دا دو کرته پساد څه شی و زه یې تاسو ته بیخي آسان میم چې صرف په دې ځای باندې پوه شئ د یو پساد و مخالفت کول د شریعت د موسی علیه السلام نه کله چې موسی علیه السلام د موسی علیه السلام د وپات کېدو نه وروسته د الیاس علیه السلام او د عزیر علیه السلام په زمانه کې د شرک وکړه نو الله تعالی په دې باندې ظالمان مسلط کړه یو کارته پساد څه دی نو یو کرت پساد دے مخالفت کول د شریعت د موسی علیه السلام نه یو مخالفت دغه دے دویم کرت پساد کم دے نو پسرین لیکلی دی دویم قسم او دویم کرت پساد آغا پس درپی د عیسی علیه السلام نه کله چې عیسی علیه السلام الله تعالی اسمان ته اوچت ک نو دیو شرک وک او د عیسی علیه السلام نه الہ جوړ ک نو دا دویم قسم پساد اوس پوه شولې په خبره باندې یو پسادو پساد د مخالفت کول د شریعت د موسی علیه السلام نه په زمانه د الیاس علیه السلام او په زمانه د عزیر علیه السلام کې او دویم پساد سو مخالفت کول د شریعت د عیسی علیه السلام نه پس د رب د عیسی علیه السلام نه اسمان ته نو عیسی علیه السلام شریعت یې بدل ک او عیسی علیه السلام یې د الله تعالی سره شریک ک دغه دوه قسم پسادونه دي وقضینا الی بنی اسرائیل وحی کړی وا خبر ورکړی مونږه بنی اسرائیل ته په کتابی په کتاب کې توراتو لتبسدن فی الارض دی توی پیشنگوی لتبسدن فی الارض جی خامخا پساد ورانے وکوی پزم کر شام و دویت المقدس کی مرتین دو کرتا ولتعلن علوان کبیرا ولوی وکوی پلوی دیری سرا ولتعلن علوان کبیرا پدی کی اشارت بدعات تا تعدی پا حقوق العباد کی دیو جن تفسیر جلالین مانا کری دا ولتعلن علوا كبيرا تبغون بغيا عظيما او تاسبا بغاوت او ظلم زیاته کوي ډیر ظلم زیاته کول فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی کل چی دیو اولنے پساد وک اولنے پساد سو شریعت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کول شرک کول او دا پا کم وقت کیو پا زمانہ دا عزیر علیہ السلام او دا الیاس علیہ السلام کی نو بعثنا علیکم فإذا جاء وعد اولاهما نو کل چراشی کل چراغ للانے تا دا وعدی اولنے دا دیدوانو اولاهما وعد دا پاغدوو کی اولنے وعد راغ للا یعنی دا پساد اغا اولنے نیتا راغ للا نو کل چی دیو شرکو کا بعثنا علیکم نو را اولیگل دا مانا بنکوی بعثنا علیکم تفسیر سمرقندی مانا کری دا سلط سلطنا علیکم مسلط قلمون پا تاسبان عباد لنا اغا بندگان چی اغا زمونگو او لباس شدید چی اغا سخ جنگوالو تو دین مراد سوک دی سور بقرہ کی ردی تفصیل ویلے شوی دی القرآن یفسر بعضه بعضا تو دین مراد جالوت دی او داغی لخ کری تی مراد دی تفسیر جلالین لکری دی عباد لنا سلط علیہم جالوت و جنودہ اللہ تعالیٰ مسلط کل پدیو بانی جالوتیانو لرا او داغی لخ کرو لرا نور واقعی سورة البقرہ کی اس تیرہ شہید ناغو سر پزین کیا دو ساتھ عباد لنا دا لام دل دا کی دا ملکیت دا پارا دے یعنی دغ خلق اگر کا ظالمانو بیدینو خلیکن دا اللہ تعالیٰ پا ملکیت کیو دا لام دا تملیک دا پارا دے او لباس ان شدید ان چاغا سخ جنگ والا او پجاسو خلال دیار نو ورنن او تلاغا امین دا کورونو تا دا کورونو دا تالاشی دا پارا بورتلل دا خلقو بیزتی کولا او خلقی دا کورونو شدلیو وکان وعدا مفعولا او داوا وعدا پرکلی شوی بس دا غسی وشولا نو چاچی دا اللہ دا شریعت او دا دین خلاب کردی دی اللہ تعالی ظالمان پا غیبانی مسلط کردی دی لکه بنی اسرائیل چې اول پساد وکا الله تعالی په جالوتیان مسلط کړه ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا دی آیات کې اشاره ده هغه واقعیته چې هغه په سورۃ البقره کې بیان شوی ده وقتل داوود جالوت هغه ته به اشاره ده ثم رددنا لكم الكرة و بیا واپس در کر منگ تاسو تا الكرة الكرة بیا واپس کر لئی منگ تاسو دوبارہ عام خلق دغه معنی کی څنګه بیا دوبارہ واپس کر لئی نا دغه معنی مکوی حواله وای چی په خبره باندې پوی شي ثم رددنا لكم الكرة و بیا واپس در کر منگ تاسو تا الكرة غلبا تفسیر سراج المنیر معنی کړی دا الکرتا الدولت والغلبه بیام الله تعالی ستاسو حکومت راوسته او غلبې لره درکړه وقتل داوود جالوت هغه واقعیا ته به اشاره ده الله تعالی مؤمنان مسلمانان بیا غالب کړل او تفسیر سراج المنیر سره بل ټکی ویلې ده ثم رددنا لكم الکرتا علیهم حين تبتم د خپل شک د خپل شرک او د بيدینۍ نم توبه ویستله الله تعالی د لبیا حکومت درک غلبې دل درکله او رددنا معنا مې توکل بیا مونږ درکله دغه معنا کړی دا تفسیر سمرقندی اغه وی اعطیناکم الدولته والغلبته مونږ تاسو ته غلبا او دولت هم ته درک حکومت الله تعالی بیا تاسو له درک علیہم پاغیبانی و امددناکم او زیاد کلل منگ تاسو بی اموالین پا مالونو بانی و بنین و پزامنو و جعلناکم اکثر نپیرا و جوڑ کلل منگ تاسو اکثر نپیرا دیر و ڈلو والا اللہ تعالی زیاد کلل ڈلیم دیر شولی اکثر نپیرن اکثر رجالن اللہ تعالی ستاسو سڑی زیاد کلل ڈلی اللہ تعالی زیادی کلل ستاسو ان احسنتم احسنتم فلیان پزیکم و این اساتم فلاها دیبانی بمدان پویا کئی دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے و قلنا لهم او منگ بیاد غبن اسرائیل تدا خبر کڑی و ان احسنتم احسنتم لیان پزیکم کتاسو کلکی پتوحید در اللہ تعالی بننی احسنتم نتاسو کلکی پتوحید در اللہ تعالی بننی لیان پزیکم چی پیدا استاسو دزانون دفار دا احسنتم دا احسان نمرات کلکی دلی پا توحید دا اللہ طلبان مپسرین لکلی دی احسنتم فآطعتم اللہ نو کتاسو تابیداری کوئی دا اللہ طلب احسنتم نو تاسو تابیداری کوئی لئن پزیکم دا پارا دا پایدی دا خپل دان تفسیر داد المسیر دا غمانا کری دا احسان پا معنی دا توعد دا اللہ طلب سر او تفسیر سمرقندی دا معنی کری دا ان احسنتم ان وحدتم اللہ تعالی کا توحید او من ایتاسو دا اللہ تعالی نو دا توحید منل ستاسو دا پیدی دا پارا دی اگا پیدا سدا نو تفسیر سمرقندی عبارت دی کری دا اگا سر اولی کی یصاب لکم الجنتا اللہ تعالی بتاسو تا دا دا توحید او دا توعد پا بدلکی جنت در کی یصاب لکم الجنتا اللہ تعالیٰ بر تتاس دو جنت در کی وَإِنْ أَسَأْتُمْ او کتاسو بدی کوئی دا بدین مراد سشے دے یعنی شرک کوئی دا بدین مراد سشے دے یعنی توعات پا زیبانی عسیان کوئی پلہا نو داستاسو دا نفسونو سر خاص دا فلہا تاستو مخ کی بار بار ولی شوی دی لام راضی دا پیدی دا پارا علا ذرا راضی دا اضرار دا پارا نو دیده که خو پیدا نیشتر ہے چی پلاها ذکر شویده نو تاسو دیده که یو ٹکی اولی که ضرور چی داغ سوال ستاسو را ذهن نختم شی و این اساتو مو کتاسو بدی کوئی چا غا شرک دی و ناپرمانی دا پلاها نو دا غی سزا خاص دا پتاسو پسی دا لام دا لام دا پیدی دا پار نده بلکه لام دا تخصیص دا پار ده الحاصل ولا تدر وازرت و وزر اخرى کتاسو بدی وکړلان د دی بدی اغه سزا په تاسو په ځی خاص تاسو تا د بدی سزا بل چاته نور کلې کیږي نو لام د تخصیص د پاره ده تاسو ویل دي کنه کله لام راځي د اختصاص د پاره نو تاسو نه هو امیر کی او شرم تعامل کی هغه لپاره سم مثال ویل لې ها الجل للفرس نو عدل د کوم لها ماندار چی د دی اغه سزا په تاسو په ځی خاص تا دا مانا دا دانه چی که تاسو بدی وکړنو دا اغا بدی دا اغا بدی پیده تاسو لده دا بدی پیده خو سزای نو اغا پیده را که اغا تاوان ده اغا تاوان ده نو اللامو لیل اختصاصی پلاها دا چی ونوائی پا دی طریقه بانی ونوائی که درس نا وقت ده و که دا وقت ده که زر ختمی گی و که زر نختمی گی اغی سر از ما کار نشت ده دا ما دی سر کار ده ی تاسو پا قرآن منی پویا شای نو لها دا اختصاص دا پارا ده سزا پتاسو پسی خواستا دا غیر سزا بل چاہتا نمیلوی پا ازا جا وعد الاخرتی نو کلا چراغ للا وعد الاخرتی وعدا ورستانی دا پساد دا غدویم پساد غدویم دیده که وعد الاخرتی نا چرتا اغا آخرتو نوائی چا غد دنیا نا ورست رازی نا وعد اولاهما دا غیر پا مقابل کرے ال دا که وقضینا الى بنی اسرائیل لتبسدن پی الارضی مرتین دو کرتا نو اغا یو کرت خو مخ کی بیان شو او دا غی سزام بیان شولا نو پا ازا جا وعد الاخرتی کلا چراغ للاغا نیتا و رستانی دا پساد کولو نو دیده که پا عبارت کی تقدیر دے اللہ تعالی پا دیو بانی مقرر کل ظالمان بادشاہان وعد الاخرتی نمراد اغا دویم پساد دے اغا پساد سو دا عیسیٰ علیہ السلام دا دین او دا شریعت نا انکار کول او عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ سر شریک کول دا غدویم خبر اغدویم پساد داو مپسرین علی کری دی کلچ دیو دا عیسیٰ علیہ السلام دا شریعت نا انکار وکا اللہ تعالیٰ پا دیو باندی دا قسطنطنیہ بادشاہ او بخت نصر بادشاہ پی اللہ تعالیٰ مسلط کا سلطنا علیکم الظلم دے دے کہ وسر دغوائے پا ازا جا اوعد الاخرتی کل چراغ للا نیٹا دورستانی پساد نسلطنا علیکم الظلم مسلط کلمنگ پتا سبانی ظالمان بادشاہان اغا سوکو دا قسطنطنی بادشاہ او بخت نصر بادشاہ اغا اللہ طلب دے بانی مسلط کل لیسو اجوہکم دیر پارا چی اران ویجار کی مخون استاسو دری سمانا دا چی مخون مران کی تفسیر سوان قندی تا چلا نرشی نبیا پی نفویے گئے لیسو او جو حکم دیر پارا چی وران کی مخون استاسو بالقتل و سبی حتی تا چه تاسو قتل کی او استاسو ماشومان او زنانا قیدیانی کی لیسوء وجوهکم وی یحزنونکم بالقتل والسبی دغه عبارت سرولی کی تفسیر جلالین اغه عبارت بیا ډیر واضح ده لیسوء وجوهکم دیر پارا چه یحزنونکم بالقتل والسبی دیر پارا چه خپکی تاسو لرا پس سبی او پا قتل سرا حزنن یظهر فی وجوهکم اغه خفگان او پریشانی چاغه کارشی استاسو په مخونو کې تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده دغه سی تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده لیسو وجوهکم سمانه ده چې وران کې مخونه استاسو څنګه بسبی والقتل یحزنونکم چې خفکی تاسو لره بسبی والقتل حزنن یظهر فی وجوهکم دسم خفکی دسی چې دا خفګان اثرات ستاسو په مخونو باندې ښکارا معلومی دا معنی ده دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر ډیره بهترین او عجیبه معنی کړی هغه وی لیسو وجوهکم مونږ مسلط تل په تاسو باندې ظالمان بادشاهان لیسو وجوهکم دیر پاره چې اوران کی او ذلیل کی وجوهکم اصحاب الوجوه د دین عمران سرداران او مشران تی مراد دی عزتمن خلق تی مراد دی نو الله تعالی پی بختینه سر بادشاہ مسلط ک د دیو چې کم مشرانو اغه ذلیل کړل اغه رسوا کړل پات کلو باندې او تړل او ویشتل کو کورون نه وشړل نو دا بی عزتی و لیسو وجوهکم سمانه د اصحاب الوجوه اغه خلق چې اغه د سرداری او د مشری او د عزت خوندانو اغه بی عزت شول پغی کی ولیدخل المسجد او دیر پارا چی داخل شی اغا خلق جماعت تا المسجد نمراد دیده کی مسجد الاقصا بیت المقدس تا دی نمراد دی نبختی نصر جماعت تا داخل شو شرک او کپاغی کی او بیت المقدس تخریب کا غیوران کو دا کار اولی کڑی او زکا چی دیو پا شرک اختشول دیو پا گناہون کی اختشول دا شریعت دا عیسی علیہ السلام نے انکار ہو که اللہ تعالی پی اغا مسلط کلل کما دخلوه اول مره لگ سرنگی چې داخل شوی اغا اول کرد ولیتبرو ما علو تدبیر او چې تاسو نس کی دیو ما غسل را علو چې وس بر شي دیو پاغي باندې تدبیر په تاسو نس کول سره په تخریب اول سره بس د بختینصر بادشاہ او د قسطنطنیه بادشاہ چې کومو دا غي چې په سبانه وس بر شو وسغه ارسی تخریب کړل اغا ارسی لوران کړل اللہ نے امید کوم چې بدی آیاتونه باندې پوی شوی د دینه ما ته بل طریقہ نه معلوم چې زتا سپغی باندې پوی کم عبارتونه مې تویل او پښتو کې مې تاسان وای دوه کرت فساد سو او دوه کرت بدیو باندې سم مسلط شوی دا غی پوره وضاحت مې نه توک عصا ربکم ای رحمکم په دې آیات کې الله تعالی اشاره کوي بعثت د نبی علیہ السلام ته نو دوه کرت خودی ورامي توک یوه د موسی علیہ السلام د شریعت نه مخالفت وکا په زمانه د الیاس علیہ السلام او د عزیر علیہ السلام کې شرک یخته شول الله تعالی اوټه کول د ظالمانو بادشاهانو د جالوت واسطه باندې او د غیر فوجیانو دویم کړه ته کله بنی اسرائیل مخالفت وکا د شریعت د عیسی علیہ السلام نه پس د رپې د عیسی علیہ السلام نه نو بیا الله تعالی اوټه کول په بختینصر او د قسطنطنی په بادشاه باندې اوس په الله په دریم کړه باندې بیا رحم کړي وسا غدرم کا تر ہم سره الله تعالی محمد رسول الله علی گی نو کدای او مان بیا به کامیاب شي او کدای او نه مان نو بیا په الله څوک مسلط کړي دا امت په الله مسلط کړي او په اخر کې بیا څوک مسلط کړي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نو بس دا يهوديان بس همیشه لپاره دغه تکول دی وهل دی تر د اخره پوري خو مسلمانانو کار پرېخې د خپل کار د دیو جن يهوديان را لګي مسلمانان ټکې عصا ربکم نزدی د چرپ ساسو ایرحمکم رحم کی وتا سبان دی بے بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دغه ټکم چور سر وای بس خبر اخلاص شوره و این عدتم عدنا او کو اوگر زید لی تاسو بیا پسات تان عدنا او بغر زمونگا سزا ستاسو تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت جکل اوکا نو سا غو گوری کنا بنی قریظه اتس و کسان په یو ورځ باندې حلال کلا او بنو نذیر اول وشړل خیبر تا او بیا د خیبر نه وشړل د جزیرۃ العرب نه بیا ورکلله اغه کار سره شو ان عدتم عدنا وجعلنا جهنم مقرر کړ دې مونږه جهنم لار لیل کافرین د پاره د کافرانو حصیر اجل خانه دو معنی ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر حصیر یا په معنا د حاصر سره دی راګیرون کې دی کافرانو لرا او یا حصیر په معنا د محصور سره دی منکل شوی دی د هر طرف نه څوک داغینه وتلی نشي نو حصیر تاسو ویلی دی په نحو او په صرف کې تاسو ویلی دی کله فاعل لازی په معنا د فاعل سره او کله فاعل لازی په معنا د مفعول سره نو دلته کې دا دوانه معنی صحیح دی وجعلنا جهنم مقرر کړ دې مونږه جهنم لرا لیل کافرین کافرن لرا حصیرن حاصرن راګیرون کې دی یا حصیرن په معنا د محصورن بن کړی شوی دی او څنګه بن کړی شوی دی په حدیث مبارکو کې راغلی دی چې جهنم نه دیوالونه راتاو دی او په یو دیوال باندې سلویخ کاله سفر چې وکړلی شي په پلنو باندې نو هغه نه ختمیږي حصیر دی جهنم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ترغيب دي قران كريم تا ان هذا القران يقينا دا قران كريم يهدي للتي دا خودنه کوي اغه طریقې ته هي اقوم چا غ برابر طریقه دا اغه برابر طریقه څه ده نو تفسیر زاد المسير ته وای اغه د توي هي اقوم چا غ برابر طریقه دا هي توحيد الله تعالى والايمان به وبرسله والعمل بطاعته ذات مراد دے. قرآن تا تسوی چی سوکا قرآن تا توی دا اللہ تعالی توحید منا پا اللہ بانی ایمان راڑو پیغمبرانو بندی او دا اغی اطاعت وکا دقر تا قرآن وی احی توحید اللہ تعالی والایمان بیهی و برسولیهی والعمل بطاعته دقر توی بس ان هذا القران يقينا دا قران كريم يهدي للتي دا لا رخي اغي طريقي تا هيا قوم چا غنيغه طريقه دا برابر طريقه دا ويبشر ويبشر المؤمنين الذين وزير وركي دا قران كريم مؤمنان هغه کسانو ته يعملون الصالحات چا عملون کي نیک په طريقه پیغمبر باندې ان لهم اجرا كبيرا چي قينند ديو دا پاره دي ثواب لوي ادير پاره لوي ثواب دي وان الذين لا يؤمنون بالاخره او یقینا هغه کسان چې هغه ایمان نه لري په آخرت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما تیار کړ دې موږ دا غیر پر عذاب درناک نو دې کې تخویب شو نو بشارت دې مؤمنانو ته او منکرینو ته تخویب الله تعالی ذکر کړي ويدعو الانسان بشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا دې آیات کې زجر دې په استعجال العذاب سره او خلق چې هغه قرآن نمنی دا قرآن نا ہدایت اخیستل پکارو ہدایت اوان اخیستا او دا قرآن مخالفت او کاغیت اللہ تعالی زجر ذکر کئی ویدعو الانسانو او غواڑی انسان بشر بدی لرا بشر بدی لرا خیر غواڑی دعاءه بالخیر کدعائه بالخیر پشان دا غختلو دا دبانی خیر لرا دیکھ اشارہ داغا سورة الانفال دو دیر شمایات کی کی مشرکانو دا خیری کړی وی اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب الیم اغه ته به اشاره نو پکار خدا او چې قران نه پیدا غیسته وی کنه ځان ته خیری نه وکړي خو الله تعالی وی بعض انسانان داسې دي چې هغه ځان ته داسې خیری کوي لکه څنګه چې ځان ته خلق دعا کوي داسې کوي وکانه الانسان عجول او دې انسان تلوار ګلندې عجول سمانا ده دو معنی ذکر کړی دی هم پسرینو یو معنی دا رچی انسان غواړي هر هغه شی چې پزله کې تیریږي او داغي عاقبت ته سوچ او فکر نه کوي عاقبت ته سوچ او فکر نه کوي وکان الانسان عجولا یسارع الی کل ما یخطر بباله دا انسان جلتی کوي هر هغه څه چې د پزله باندې تیریږي زلت جسر آجی بس آغا غواڑی ولا ينظر عاقبته او داغی عاقبت تا نگوری آغی انجام تا نگوری لکر مکی مشرکانو خیری وکللی نو بس زلت دا خبر راغ للا چی دا پوجیان دل باتی ورکو وروای چاو پدی بند نو دوم رویل چی یو سڑی خودان تا خیری نکیا قابو جهل دا ویل زکا چی دی خلکو لی دا اعتماد ورکو چیز پا حق ایما نو باتای پوجان لورکلی ورکلی الدکی باتای کلل بیا الدکی بیا برابر کلل ولا ینظر عاقبته داغی عاقبت تا نگوری چی دازا سویم یو سړی داسې دی چې هغه خپل اولاد ته خیری وکړي، نو چې زړه ته سر راشي د اولاد په باره کې خیری وکړي، خو لیکن د هغې عاقبت ته نه ګوري که زما دا خیری قبول شي دی زما د بچي سره به څه کوي، ولا ینظر عاقبته، د هغې عاقبت ته نه ګوري. دغه معنا تفسیر بیضاوی کړی ده، دغه معنا تفسیر سراج المنیر کړی ده. وکان الانسان عجولا، او دی انسان تلوارګلن دی، یعنی څه چې په زړه کې راتیر شي هغه غواړي او د هغې عاقبت ته سوچ او فکر نه کوي. ولا ینظر عاقبته، دویم معنا ذکر کړی ده مفسرینو، وکان الانسان عجولا، او دی انسان تلوارګلن دی. عجولا ویلی کیږي، عجول ویلی کیږي العاجله په قرآن کې ویلی شوی د دنیا ته، نو پانی دنیا دا غوره کوي په هغه عاجل، عاجله دنیا غوره کوي په عاجل آخرت باندې، هغه نه ختمیدونکې آخرت په هغې باندې هغه دنیا غوره کوي چې هغه ختمیدونکې ده. وکان الانسان عجوله، او دی انسان غوره کوونکې هغه عاجلې دنیا لره په عاجل آخرت باندې، چې هغه همیشه دی هغه آخرت په هغې باندې دنیا غوره کوي. دا معنی ده. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، دليل عقلي دي په مسله توحید د الله تعالی. وجعلنا آية الليل والنهار، وجعلنا آية الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې. وجعلنا الليل او ګرځولې د مونږ شپه، او النهار او ورځ لرا آیتین، دو دلیلونه د توحید د الله تعالی، ورځ او شپه دو دلیلونه د توحید د الله تعالی دي. په محونا آیت الليل، نه کما کړی د مونږ نخه د شپې، محونا کما کړی د مونږ نخه د شپې، دا معنی کړی د تفسیر سراج المنیر عبارت سره ولیکئ چې بیا په ترجمه باندې پوهیږئ. په محونا څه معنا ده؟ نو تفسیر سراج المنیر معنا کړی ده، تومسنا نورها بالظلامی، کما کړی د مونږه رڼا د شپې په تیری د شپې باندې. ولې لتسکنو فیه، دیر پاره چې آرام وکئ په هغې کې، د دیر پاره. په محونا تومسنا نورها بالظلامی، کما کړی د مونږه رڼا د شپې د شپې په تیاره باندې. ولې لتسکنو فیه، دیر پاره چې آرام وکئ په دې شپه کې. که چرته د شپې هم داسې رڼا وي لکه څرنګه چې د ورځې تیزه رڼا ده، نو بیا به پوره دا شپه چې الله تعالی د سره پاره پیدا کړی ده چې هغه آرام او اطمینان دی، دا پوره نه کېده بیا. خو د ورځې به هم بیا، د شپې به هم بیا خلک دقسې ګرځېدل، او دا غر غور او دا ګړز ګړز به وي لکه څرنګه چې د ورځې دی. نو الله مهرباني وکړله، تومسنا نورها بالظلامی، شپه الله تعالی پیدا کړه تیاری والا، نو کرنا پکی دا غی اغرنا په غ تیاری باندې را کوم شوی دا، نو آرام پکی زیات دی شپې کی. په محونا آیت اللیل، نو کما کړی د مونږه رڼا د شپې په تیاری د شپې باندې، دیر پاره چې آرام کوي په غی کې. لتسکنو پیه، د غزیک دې کې تقدیر دی. وجعلنا آية النهار، یو ګرځولې د مونږه نخه د ورځې، مبصرتن، ډېرې رڼا والا. نو د شپې نخه څه ده؟ هغه سپوږمۍ ده، د هغې رڼا کمه ده. او د ورځې نخه چې ده، نو هغه نور دی، نو د نور رڼا هغه تیزه ده. لتبتغوا من فضله، دې لپاره چې طلب کوي مهرباني د الله تعالی، ځان له څه دیاړي مزدوري وکوي، غر ته لاړ شئ. نو د شپې خو سړی نشي تللی کنه، بیا د ورځې هغه رڼا الله را زیاته کړې ده، په دې لپاره چې تاسو خپل طلب پکې وکړئ د رزق وغیره. یو قول هم پسرینو دغه دی، دا فمحونا آیت اللیل دې کې په عبارت کې تقدیر دی، لتسکنو فیه، وجعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا من فضله، نو دا تبتغوا من فضله دا د نهار سره لګي، او تسکنو فیه هغه د لیل سره لګي، او د قرآن د نور ځینو هم دقه معلومیږي. یو بل مانا ذکر کړی ده مفسرینو، بهترین مانا ده، وایي دا فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النهار مبصرتا لتبتغوا من فضله، دا د دواړو سره لګي، دویم قول هم مفسرینو دار. او طلب کول د فضل د الله تعالی نو یو دے پزل دا ورزی اغسر تجارت وغیرہ کول دی، او یو دے پزل دا شپی اغسر عبادت کول دی، نو چہ دوانو سره ولگی نو تب تغو من پزدی ہی پزل دا ورزی سر تجارت وغیرہ کول دی اڑی مزدوری، او پزل بیا دا شپی سر دا اللہ تعالی عبادت کول، اگی طویلے کی گی دا شپا آرام دے دا مومنان مسلمانانو دا نیکانو بندگانو دا پار من ربکم دا طرف درب ساسنا ولتعلموا عدد السنین والحساب او دے رفارا چی او پی جن اشمار دا کلون والحساب او حساب دا میاشتو دا ورزو وکل شئین پسولناہ تفصیل او ہر ضروری مسئلہ منگا بیان کری دا تاسو تا پا تفصیل سرا وضاحتم کردے پا وضاحت کولو سرا تفسیر مدارک مانا کری دا کل شئین ما تفتقرون الیہی پی دینکم و دنیاکم ما تفتقرون الیہی پی دینکم و دنیاکم پا دنیا کی او پا دین کی جتاسو ست محتاج جی آغا اللہ تعالی بیان کری دی تفسیر خاجرم دا مانا کری دا او تفسیر مدارکم دا مانا کری دا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كيا كتاب يلقاه منشورا دي ایت کے اللہ تعالی ذکر کی تخویف اخروی وكل انسان او ہر یو انسان درا الزمناه لازم کر دے منگا طائره عمل داغي طائره چرته دا معنی ون کی طائره مرغی داغا نو ہر چا پغاڑ کی مرغی کم دا طائره تفسیر جلالین مانا کرے دا عملہو یحملہو ہر یو انسان چی عمل کئی نو اغا بارائی پخ پلزان باننے یعنی اغا عمل دا سر لازم دے فی عنقہی پغاڑ دا کی بیا تفسیر زاد المسیر خواہ بہترین عبارت ذکر کرے دے وی العنق عبارت عن اللزوم لہو دا دا پغاڑ کی رس مانا دا دا ہر چا عمل دا سر لازم دے کل قلادت کل زوم القلادتی العنق لکه یو زنانه دا چاغه خپلې غاړې ته هار واچي نو دا هار د دې زنانه سره جوخ لګیدلې نو دغه سي هر یو انسان چې عمل وکي کاغه نیک دی او کاغه بد دی هغه د دې انسان سره لازم دی دا الله تعالی نه هر کیږي نه بلکې اگر د په عمل نامه کې لیکره کیږي او د سره د سي لازم دی کل زوم القلادتی العنق لکه سرنگی چی قلادا آغا دا سٹ سر لازم دا او نل رکی گی تی وکل انسانی نو هر یو انسان الزمناہو لازم کردی منگا اطوائی رہو عمل داغا پی عنقی پا غال داغا کی یعنی لازم دیو سر ونخرج لہو یوم القیامتی او راوباس و منگا لدر پارا دا قیامت پورد بانی کتابا نیو کتاب عمل ناما یلقاہ منشورا چی مخامخ بچی دی داغی سر منشورا چی خور ور بی عمل نامی با تور کو لیشی پانی بھائی بس خوارا بھائی بیخی اقرا کتاب کا دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے تفسیر زاد المسیر و یقال له او دغ انسان تب اوے لیشی ولولا عمل نامخ پلا کفا بنفسی کل یوم علیک حسیبا پورا دے استان پس نن رضی علیک بتابا نی حسیبا حساب کو ان کے بس پل زان سر پخ پل حساب ننو کزا من احتدا فإنما یحتدی لنفسی دی آیات کے اللہ تعالیٰ اس ذکر کئی آثار دا عمل دا انسان نو یو خاصر دے بد بد اثر دے نو خاصر دا دے چی انسان پا ہدایت باندی من احتدا فإنما یحتدی لنفسی چاچی ہدایت مندانو ہدایت رخبل زان دا پارا دے ومن ظل او سوک چی بیلاری شو فإنما یذل علیہا یقیناً بیلاری کی گی دا علیہا چی وبال دا دی گمراہی پا دا باندی دے ضرر ہے پدا بانی دے ولا تزر وازر توی در اخرا او نشی پرتکولے حصی او پیٹی والا پیٹے دا گناہ دا بلچا ہر سوک بد اخپل دا گناہ پیٹے اوچتی وما کننا معذبین او نیو منگا عذاب رکون کی حتی نبعث رسولا تردی پوری چولی گو منگا پیغمبر لرا اللہ ترہغی پوری چاہتا عذاب نور کی چاہیتا دعوت نہیں رسید لے اللہ تعالی پیغمبر ولی گی او دعوت ور کی او بیا نمنی نو بس اللہ تعالی غتوا کی حتی نبعث رسولا یبین له ما یجب علیہ دا عبارت سره ولیکي تر دې پورې چې ولي وګمنګا پیغمبر لرا یبین له ما یجب علیہ په انسان باندې سو واجبی هغه ته الله تعالی پیغمبر بیان کی نو بیا الله تعالی په غیبان عذاب را ولی چې وینه منی وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا دی آیات کې الله تعالی تخویفی دنیوی ذکر کړي، کله چې الله تعالی د یو قوم د هلاکت اراده وکړي هغې ته الله تعالی حکم وکړي چې توحید الله تعالی ومنه، طاعت د الله تعالی وکړه، نو کله چې هغه خلاف وکړي بس الله تعالی بیا دړې وړې کړي، الله تعالی بیا تباه کړي. د آیات کې دوه توجیهات دي ځان پې پوه کړي، او خلکو دې آیات نه ډیر مشکل جوړ کړی دی، مشکل نشته، صرف دو توجیهات دي آسان آسان. و اذا اردنا ان نهلک قریتنا، او کله چې وغواړو مونږه چې هلاک کو یو کلی والا، امرنا مترفیها، نو حکم وکړو مونږه مترفیها عیش پرستو د هغې ته، علا لسان رسولنا، په ژبه د خپلو پیغمبرانو باندې، تفسیر جلالینو سره دغه ټکی ویلی دی، مونږ ته حکم وکړو، الله ته حکم خو ډایرک چاته نه کوي کنه، نو مترفیها مانا علا لسان رسولنا، د خپل پیغمبر په ژبه باندې ته حکم وکړو، د څه شي حکم ورته وکړو، نو دغه اوسو سره عبارت ولیکي، امرنا مترفیها علا لسان رسولنا بالتوحید والطاعت، چې د الله تعالی توحید ومنه او د الله تعالی طاعت وکړي، الله ته خپل پیغمبر ولیږي او دا ورته وایي چې د الله تعالی تابعداري وکړي، د الله تعالی طاعت وکړي، امرناهم بالتوحید والطاعت ففسقوا فيها، نو دیو نافرمانیو کی پاغه کلی په علاقه کی په حق علیها القول، نو ورشی پاغه باندې پیسله د عذاب، فدمرناها تدمیرا، نو تباکم غیل را په پورا تبا کول سره، الله ته پیغمبر ولیږي چې دا اومنی توحید اومنی توعد الله تعالی وکي، نو چې هغه ونه منی الله یې دړي وړي، دا یو توجیه شولا او اسانه توجیه ده ان شاء الله کو یشی وی. امرنا مترفیها علی لسان رسولنا بالتوحید والطاعت ففسقوا فیها فدمرناها تدمیرا، بس الله تعالی بیا تباکی. دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر، اغه وی اذا اردنا ان نهلک قریه، کله چې وغواړو مونږه چې هلاک کو یو کلی والا، امرنا پدې کې یو قرأت دی امرنا، او امرنا په معنا د کثرنا سره دی، تفسیر سراج المنیر اغه ذکر کړی دی، اغوی امرنا قیل امرنا معناه کثرنا، تری معنا سره کثرنا، نو کله چې الله تعالی اراده وکړي چې یو کلی والا تبا کی، نو دا غی مالداران او عیش پرست خلق الله تعالی زیات کی، نو په دمه دمه باندې بیا راونیس. عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن مسعود، امام بخاری اغه د قمانا کړی، امرنا مترفیها په معنا د امرنا، او امرنا په معنا د کثرنا سره دی، نو کله چې باطل پرس زیات شي بس الله تعالی بیا تبا کی. و اذا اردنا کله چې وغړو مونږه انه لیک قريه تن چې هلاک کو یو کلی والا، امرنا مترفیها زیات کو مونږه عيش پرس داغي پیړسټي خلک چې غټ غټ ټان خلک، هغه الله تعالی زیات کی بی دینه خلک، ففسقوا فيها نو اغینا فرمانیو کی پاغه کلی او په علاقه کی، فحق علیها القول ان پرشی پاغه باندې پیسره د عذاب، پدم مرناها تدمیرا نو تباکو منگا غیلرا پتبائی سرا، وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، دی آیات کے اس اللہ تعالی ذکر کی تخویف دنیاوی پا ذکر دا اقوام مکذبا و محلکا سرا، وکم اہلکنا کم استفہامی دے و کم خبری دے و دا دے پلان دے و پلان دے آتا سو ٹول ویلی دی پا نحوا کی خوزبر دا صرف دا غیر ترجمہ کوما، و کم کم کل راضی په کلام عربی کې را تکثیر د پاره او تاسو ویل دي غالبا انا حکم د سی ویل دي زمانه مسیر د ډیرو خو کله دا کم نشي ورستو په کلام عربی کې مین راشي، نو دا دلالت کوي غالبا دلالت کوي په تکثیر باندې، نو د دې کې تفسیر جلالین معنا کړی د کم یعنی کثیرن اهلک نامن القرون، او ډیر هلا کړی دی مونږه د پیړو نامن بعد نوحین ورستو د نوح علی السلام نه، وکفا بربک او پر دے رب ستا بذنوب عبادی پا گناہونو د بندگانو خلو بانی خبیرن خبیرن بسویرا خبردار دے لدن کے دے، تفسیر جلالین دے دوان کی پرق کرے دے، خبیرن بے بواتونیہا بسویرن بے زواہرہا، اللہ تعالی خبردار دے پا باطن باندے، نو خبیر دا باطن سر لگی او بسویرن دا لدن کے دے بے زواہرہا دا دوان، نو الله تا ظاهر او الله تعالی تا پټ دا دوان یو شاند کی، من کان یرید العاجله تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد، دی آیات کی الله تعالی ذکر کئ تخویف اخروی، څوک چې په خپل عمل باندې دنیا غواړي الله تعالی به ته دنیا ورکی او خو آخرت کې د هغې برخه بیا نشته دی بلکې آخرت کې بیا جهنم ته دی او څوک چې د الله تعالی نه په خپل عمل باندې آخرت غواړي الله تعالی به ته آخرت ورکی جنت به ته الله تعالی ورکی من کان یریدو هغه څوک چې غواړي مخکې دا بار بار ویلی شوی دی نو هغه ټکې ورسره وایې که تاسو وایئ چې موږ ته خبر هم نه چې مخکې ویلی شوی دی که نه من کان یریدو بعملهی من کان یریدو څوک چې غواړي په خپل عمل باندې العاجلته جزا العاجلتی بدله د دنیا ته غواړي عاجلین مراد چیرې بدله د دنیا ده عجلنا له نو په تلوار سره بور کو مونږ هغه تافیها بدله د هغې په دنیا کې مانا شاو هغه څه چې مونږ یې وغواړو لمن نوریدو د چا دپاره وغواړو د چا دپاره چې وغواړي او څومره چې الله وغواړي نو هغه ورته ورکولی شي ثم جعلنا له او بیا مقرر کړی دی مونږ د هغه لپاره جهنم جهنم یصلاها ورننوځي به د هغه جهنم ته مضموماً بد ویلی شوی مدحور رټلی شوی اعزن الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو بچ کی ومن اراد الاخره او څوک چې غواړي اخرت لرا او سعاله سعيها او کوشش کوي عمل کوي دا غیر پر مناسب عمل دا غي سعاله سعيها مراد دینه هغه عمل چې موافقی د قران او د سنت سره او هو مؤمن او دې مؤمني فاولائک کان سعيهم مشکورا نو دا خلق کوشش تدی او قبول کله شوی دی نو دې آیات کې بشارت شو مشکورن په معنا د مقبولن سره دی د دیو هغه عمل قبول شوی دی چې د آخرت د پاره دی عمل وکه عقیده دې توحید وا او صحیح عمل دی وکه الله تعالی قبلې مشکورن په معنا د مقبولن سره دی قبول شوی دی تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی دی مشکورن په معنا د مقبولن سره دی کلن نمد و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا آیات ته دی مخ کې دوانو آیاتونو سره لګي ترجمه ته وغوښ شي بیا ته پته لګي چې دا دوانو آیاتونو سره لګي او کنه کلن نمدو کلن د هر یو سره نمدو امداد کو مونږه ها اولای د دغه دنیا پرستو سره و ها اولای او دغه دیندارو سره دی اول ها اولای کی اغه اول تیره اشاره ده اول کمو من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید وهؤلاء ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعیها هغه ته به اشاره ده اوس په پوه شو لیکن نو کلن کی اشاره ده هر یو کوم ده هؤلاء دغه دنیا پرست دي چې دنیا د پاره عمل کړی دی وهؤلاء ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعیها هر یو ته الله تعالی ورک لکې څه شی ته ورکې خامخه من عطاء ربک دا وجه د بخشش دربستانه بس الله تعالی عطوی ورکی نو چاته دنیا ورکی چې په خپل عمل باندې دنیا مقصدی او چاته الله تعالی اخرت ورکی چې په خپل عمل باندې اخرت مقصودی و ما کان عطاء ربک او نه د بخشش دربسته محظورا بن کله شوی د الله تعالی بخشش څوک بندول نشي کغه چاته دنیا ورکی او کچا ته اخرت ورکی دا د الله تعالی خوخه ده انظر وګوره کیف فضلنا بعضهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي رب تیر ما قبل سره ډیر مزیدار دی مخکې الله تعالی ز چاته عطویا ورکوم نو بس ورکوم وس الله وایي چې دا الله دا عطوی ټولو ته په یو شان د کینه ده دا الله ورکړه دا ټولو ته یو شان د کینه ده چاله ډیرې چاله کمی انظر وګوره کیف فضلنا بعضهم څنګه غلاواله ورکړه دی مونږه بازر دیو تعالی باز ان فماز نور باندې ولل اخرت اکبر درجات او خامخا اخرت ډیرو لویو درجو والا دی او اکبر تبذیلا او ډیر لوی فضیلت والا دی ډیر لوی فضیلت والا دی په دې کې ترغیب ذکر شو اخرت ته اے کته په خپل عمل باندې دنیا وغواړي الله یې وغواړي نو ډیر دنیا برته درکې خو اخرت د نشر تیر نشي یا سینه چې ټول عمر دنیا غواړي دنیا غواړه دنیا غواړه د سیمه دوا چې کې د خپل ځن کدن په خاطر اغي دعا وکا خاتمی لپاره د قبر د پاره د میدان محشر د پاره د جنت نه د جهنم نه بچا او د جنت د تلو دعا وغواړه نو الله تعالی ترغیب اخرت ته ذکر کوي چې یوازې دنیا ته ډیر زیاته توجه مکوي او اکبر تبذیلا او ډیر لوی فضیلت والے دي ولا تجعل مع الله اله اخر وصلی الله تعالی ذکر کوي درې چیزونه چې په غی باندې عذاب د الله تعالی د پکیږي درې چیزونه دي چې په غی باندې عذاب د الله تعالی د پکیږي اول سده د شرک نه ځان بچکا الله تعالی بری د عذاب نه بچکی ولا تجعل مع الله يوم جلود الله تعالى سرا اله اخر حقدار د بندګي بل فتقعد الناس بپاتشیتا مذموما بد ویل شوی مخذولا شرمیدل کزان شرمیدل نه غواړي نو د الله تعالی سره شرک مکوه او که شرک دی وک نو بد بد بانی ویل شي الله د بانی بد وی د الله تعالی پیغمبران د بانی بد وی ملائک د بانی بد وی او شرمیدل بپاتشی مخذول په عربی کې هر هغه چاته وی چې د ضرورت په وخت کې د هغه دوست په کار را نشي هغه ته ویل کیږي مخذول په عربی کې نو څه معنی شول تا چې د الله سره څوک شریکان کړی دي د ضرورت په وخت کې هغه ستا حاجت نشي پوره کولی نو شرمیدلی به پاتې شي مخذولا شرمیدلی شرمیدلی چاته وایي مخذول دا عربي ده په پښتو کې ورته مونږ شرمیدلی وایو نو مخذول هر هغه چاته وایي په عربی کې چې د ضرورت په وخت کې د هغه چې په چا باندې تکیه کړی هغه یې په کار را نشي بس هغې ته وایي مخذول نو چې په تا باندې مصیبت راشي خو بیا الله ته چغې وهي ستا هغه الحه او معبودان هغه خو ستا سره امداد نشي کولی مخذول شولې شرمیدلی پاتې شولې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي رد شرک فی العبادت او دویم امر الله تعالی ذکر کوي چې هغه دافع دی د پاره د عذاب د الله د مخلوق سره احسان وکي د الله تعالی عذاب برمنه نه راځي په دې آیات کې دوا اوامر او یو نهی بیان شوی ده او د دې پوره تفصیل سورې بقره دری اتیا آیات کې او سورۃ النساء شپږ دیرشم آیات کې دغه سی آیات ویل شوی ده وقضا ربک او فیصله کړی ده رب ته الله تعبدو چې بندگی مکوي الا اياه مگر دیو الله تعالی وبالوالدین احسان او د مور او پلار سره ښه سلوک کوي خیګړه کوي د مور او پلار حقونه د هغې مخکې تفصیل ویل شوی احسان قولی دی او احسان فعلی دی بیا په احسان قولی کې اول هغې ته دعوت ورکول دي د بدی نه منه کول دي او بل احسان فعلی دی او دریم احسان مالی دی بیا د هغې سره کومک کول هغې له خرچه وغیره ورکول اختر را روان دی د چا مور او پلار یې جامې وله واخلئ پیزار وله واخلئ ټوپۍ وله واخلئ دعا به ورته وکړي نور تفصیل یې مخکې ویلی شوی دی اما یبلغن عندک الکبر نو که ورسیږي عندک ستا په ژوند کې عندک فی حیاتک ستا په زندګۍ کې الکبر بوډاوالی ته احدهما یو درې دواړو نه او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف نو مه وایه هغې ته کلمه د اف اف قدر یې ورته مه وایه اف کلمې نه مراد اف هغه آواز ته وایي چې د انسان د تکلیف په وخت کې یا انسان یو شی بد وګڼي او د انسان د خولې نه وخیږي مور په مخ کې او د پلار په مخ کې ستړی ستومانه تکلیف د تور رسیده درد دی د باندې نو دا سیمو چې اوف هاي تبا شوما ځکه به دی باندې مور او پلار ته تکلیف میلاوي نو هر کله چې دومره کلمه له مور په مخ کې بنوي چې هغه ته تکلیف ونه رسیږي نو ډیر بعد بدبختان دا سړي چې خپل مور او پلار وهي دغه خدمت نه کوي ډیر بدبختان بیا داسې هم دي ډیر لعنتیان داسې دي هغه په حدیث کې هغه ټکی به ووایو چې په حدیث کې ذکر شوی دی ډیر لعنتیان داسې دي چې هغه مور او پلار ته بیا کنځلې هم کوي مور او پلار ته بیا بدردم وایي نو الله تعالی وایي اوب قدرې کلمه دا ورته هم مه وایه چې هغه پې خفه شي ولا تنهرهما او زورنه مه ورکوي هغې ته مرټی هغې لره مرټی هغې لره بس معمولی پلار دی او څه کار کړی دی مړه خو ستا دماغ کار نه کوي بس سړی ته وایي چې دا مه کوه ته اوس پوهیږي نه بس په هغې کې لګیا یې نو دا څه به ووایو دغې کې اوس دا بله خبر به ته وکړم دغه به نه وایم یو سړی و درې بچي و د هغې یو چا دې ته پوسو کوي چې بچی دې څنګه دي وایي یو رانه مشر دی یو مې همزولی دی او درېیم رانه کشر دی وایي درې زامن مې دي دغه سې دي نور خو څه متن دي مارو هغه ورته وایي عجیبه خبر دی وکړله مشر دنه څنګه دی او همزورې دی څنګه دی او کشر وایي یو را د مشر دی هغه خو وروره چې کله سحر راپاسي نو دسې وایي چې دا کار به وکړي دا به وکړي دا به وکړي زه پوهنتون ته لاړم یا زه ډاکټرۍ له لاړم یا زه دوکان ته لاړم خو چې راځم او دا کار دې کړی نو هغه رانه مشر دی اول هغه راته ټول هدایت بیان کړي چې داسې کوه داسې مه کوه هغه راته خو نه کوي او وایي همزولی مې داسې دی چې دا هغه هم ښه دی د هغه بل دا مشر نه خو هغه ښه دی وایي همزولی مې چې دی هغه داسې وایي چې پلار زلاړم پټی به زه اوبه کړم خو چې غواله دي دا واښه راوړي چې زه راځم زلاړم پټي ده خو چې ته غر ته تلی یو پیټی دې راوړی لرګي دې راوړی خشاک دې راوړی نو هغه انصاف کوي هغه کار تقسیمی نیم په ما باندې راړی او نیم په ځان باندې هغه مې همزولی دی لکه څنګه چې دوه همزوري څنګه کار کوي هغه دغسې کوي او درېیم رانه کشر دی هغه سار چې شي ما ته وایي چې پلاره نن څه خدمت دی چې هغه زه وکړم خدمت مې کوي ولا تنهر هم مه رټه وقل لهما قولا كريما او وای اغیتا وینا ادبناکا تفسیر جلالین مانا کړی دا غو کیمن ډیر خو یې مانه ده وقل لهما وای دغه مور او پلار ته قولا کریما وینا کریما جمیلا لینا خیسته وینا او نرم وینا او توکا خیسته وینا او نرم او توکا دا وته دیو سړی زوی او پټی کې ناسو کارغه په ونه کې کېناسته دا دا پلار دی زوی ته وای وای زوی وای دا څه شی ده زوی هم غټ شوی دی اوس او توی کارغه دی لږ سات غلی شو بیا او توی زوی وای دا څه شی ده وای کارغه دی په درېیم ځل ته بیا ته پوس کړه لږ سات بعد وای دا څه شی وای دا کارغه دی په څلورم ځل ته وای دماغ مه خرابوه سړیا وای ته سړی ته وای دا کارغه دی خو کارغه دی کنه وای بچیا په دې ځای باندې زه ناسم پټی وای ته زما په غږ کې وي وی تا زمان قابو اتیا زره تا پوسه که وی کارغه ناسو وی تاوی که دست شه ده وی مار تا اتیا زره قابو ویل چاو دا کارغه ده وی تا دری و دلو بانی چه ده تستا زلو دا غکی گی مار زده پی جنم چه دا کارغه ده خو ما دنه تا پوس که و چه ستا صبر سمره ده تا زب دی زبانی ناسم پا دی پتی که و پا دی ونه کی کارغه و او تا زمان دوم را زره تا پوس که ماشوم خو چه خبر کهی او خو بیا کهی نو او خو چه سو زلو بیا ویل وی ما قتل چه تستا سمره تحمل و صبر ده مار تا دوم را صبر کرده دوم را دیر کرده قل لهما قولا کریما وای اغیتا وینا ادبناکا وینا خیستا او نرما واخفض لهما جناح ذل من الرحمت او کوزی ساتی لهما مور او پلار تا جناح ذلتی اغه وزری د عجزی من الرحمت د وجد شفقت او د مهربانینا دی کی اشاره د دی ته چې د پلار او د مور په مخ کې رضان نه مشروط ما جوړاوه مشروطی باندې کې چې مشروط د رضان نه جوړ کړی لکه سرنګ چې چرګ دا او هغه وزیر ښکته کې خپلو بچو ته نو دې کې اوس دا ده چې د پلار باندې پلار ترې وزیر ښکته که د انسان وزیر خو نشته دی خو شفقت او مهربانی نرمي هغې ته ښکته شه د هغې خبره ومنه د هغې خدمت وکړه دا کار وکړه وقل رب ارحمهما وایا ای رب زما رحم وکړي به دې دواړو باندې که ماره بیانې صغیره لکه څرنګه چې دی زما تربیت کړی او په ماشوموالي کې الله ته پرې رحم وکړه مفسرین لیکلی دی دې جملې معنا او مطلب دا دی کی اشاره د دې ته چې هیڅ یو بچی د مور او پلار حق هغه نشي ادا کولی په خدمت باندې نو خدمت په خدمت باندې که ته ټول عمر د خپل مور او پلار په شا باندې وګرځې نو بیا یې ته بدله نشي ورکولی خو اخیری بس دا وکړه چې دعا ورته وکړه نو دا دعا به د هغه خدمت کپاره شي چې ستا یې کړی دی په ماشوم مالک بس دعا یې وکړه دعا ورته وکړه چا چې د خپل مور او پلار سره سکړی دی نو اقه د د سره بیا هم کی یو سړی خپل مور او پلار داسې وشو زوی و او دا زوی ډیر بی ادب او در خپل پلار ډیر سخت دغه تکلیف بیا ورکاو هغې ته یو ځل د پلار ونیوه د خپې نه او راښکی یو ځای ته ویوړ د یو تیګ د یو غټ غټې سر ته ورساو د غټ یو تیګې سر ته ورساو هغه بچی ورته ویل وی بیا نور مې مه راکاږه بس دی وی نه وی ښکته ری ګزارم نه یو لتر له بل هم در کوم خو تا داسې ولي ویل چې نور بس دی وی ما هم خپل پلار د دې ځای پورې راښکلی بس دی وی نور مې مه راکاږه خو بس هغه سزا خو ماته میلاو شوله نور مې مه راکاږه ما هم خپل پلار د دې ځای پورې راښکلی دقسې خبره ده بس چې څه دې وکړل هغه چې څه دې وکړل هغه به ریبې چې څه دې وکړل الله به ستا نه هم هغه شاندګي پیدا کړي بیا به هغه شاندګي ستا دا ژوند به هم دغسې تیریږي الله تعالی دې زمونږ استاسو د ټول په مور او پلار باندې رحم وکړي او الله رب العالمین دې د هغې ګناهونه معاف کړي د مور او پلار حق ستا د مور او پلار د پات کېدونو وروسته هم په تا باندې بیا شته دی هغه داره چې دعا به ورته کړې هغه حق یې دا دی مخکې د هغې وضاحت مې درته کړی او احادیث مې هم درته هغې په باره کې ویلي چې ستا د پلار او د مور کمه ملګري دي انډیوالانې دي کمه رشته داران او کمه دوستانو داغی د مرگ نه وروسته بیا داغی سره خکې داغی سره بغنډیوالی برقرار ساتي دسې به وي چې دا سړی زما خپل نه دی خو د دې سړی سره زما د پلار ناسته ولاړه وه دا زنانه چې وه دا به زما د مور خواله ډېره راتلله نو زر دې کور ته ځمه کله وله یو جوړه جامې کومه کله وله یو کیلو چرې مڼې وړمه ځکه چې زما د مور خواله به دا راتلله زما مور په دنیا کې نشته زه دې سره احسان ځکه کوم زه ورته د هغه مور په سترګه باندې ګورم د هغې په نظر ورته ګورم داسې ته وکړه چې الله تعالی ستانه پیدا کړي بیا هغه څنګه یې وقر ربي فهمهما واي ايرا بزما رحم کی بده دوڑ ما نیکمار بیان صغیر لگ سرنگی چیز ما پالن کڑی دا پوڑو کال کی ربکم رب ساسو اعلم ډیر خپو ی دی بما فی نفوسکم پا سبانی چیز تاس پزلون کی دی دی آیات کی اللہ تعالی یو بل خبر ذکر کیا اغه دادا چې تا د خپل مور او پلار خدمت کی نو نیت دی صحیح کا پدی نیت باندې الله تعالی برتا اجر او ثواب درکئی او کچرتا دی نیت صحیح نہیں او پنیت کی تو صادق نہیں نو اسی رضان ستڑے کبیا نیت صحیح کا ولو تبدی کی اشارہ دا ربکم رب ساسو اعلم اور خپو یدی بما فی نفوسکم پا اغا نیت بانی جستاس پدلون کرے ارادہ جستاس پدلون کرے ان تکونو صالحینا کا یی تاسو پدلون کی اخلاص کا ان کی دری سمانہ دا تفسیر قرطبی تور شیغر تا خبر اخلاص ہے وی صالحینا صادقینا فی نیت البر بالوالدین کستاسو رشتونی ای پا نیت دا احسان کولو کی رخپل مور و پلار سرا صادقینا پی نیت البر بالوالدین دا مور و پلار پا دی خدمت کی تاسو مخلصین ای نو پا انہو کان لیل اوابین غفورا یقینا اللہ تلا دی لیل اوابین تفسیر ابن ابی حاتم ما نکڑی دا غولی کئی لیل اوابین لیل متوعین المحسنین اللہ تعالیٰ دے دا تابیداری کا ان کی او دا احسان کا ان کو پارا غپورا بخن کا ان کے دے تا احسانو کر مور پلار سرا اللہ تعالیٰ بستا سر احسانو کی للمتوعین للاوابین للمتوعین یو مسئلہ بر طویم بس دے دینا بیا تیری گو صلاة الاوابین کمی طویلے کی للاوابین لپس دے دے کرا گے پس ای حدیث کے راغلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صلاۃ الاوابین پا اغا وقت کرے چی نور را گرم شی او دا اخانو دا بچوخ پی سوزی اغا وقت صلاۃ الاوابین دے دا پا صحیح حدیث کرا گلی اغا ٹیم سرے دا ساخ ٹیم دے اغی تو لکی گی صلاۃ الاوابین پا عربو کی گرمی زیادا وا نو دا لس بجے نہ بجے لس بجے لس نوی بجے دا زوال نمخ کی پا دیر ٹیم کے با گرمی دوم رضیات شیوا چیز مکبا گرما شیوا دا اوخانو بچی بچی پا دیز مکبانی گردی دل نخپی بے والا سوزا ولی نبی علیہ السلام سلامی صلات الاوابین حین ترمز الفصال پا حدیث کرے سی راغلی صحیح حدیث دے غالباً دا امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگا حدیث نقل کرے الحاصل دا خبر پا خلق کی مشہور دا وی صلات الاوابین دا ماخام دا منزن چی ورست کم نپل کی گیا غیتا وی دا پا یو حدیث کی ملی دلی دی خلیکن اگا حدیث کی ضعف دے اصل خبر دار چی صلاة الاوابین دا ساخ پا ٹیم کی منز کول چی دی اگا صلاة الاوابین دے بیا دا ماخام نورست و نپل کول شتا دے خو اگا صلاة الاوابین دے کن دے دغ خبر میتا وکر دا دا ماخام دا ماندن نورستو یا سلور رکات نپل دی او دو رکات سنت دی نو طول شپک رکات دی دویم قول دا دے چ شپګ رکات نپل دی او دا دو رکات سنت دا ځان لدی په حدیثو کې شپګ رکات راغلی نو شپګ رکات دا سنت سره دی کدا غینه بغیر دی نو هغه دو اقوال دی نو پس دا محدثین هغه مرتبیل پاینه وکان للاوابین غفورا واتی ذل قربا حقه د مور او پلار د حقونو نورسته وس نور حقداران او نور رشتداران الله تعالی ذکر کړي دری ذکر شوی دی و آتی دل قربا ورکوی پالوانو تا حق و حق داغی والمسکین و مسکینانو تا وابن سبیل و مسافرو تا ولا تبذر تبذیرا او بیزای مال مخرج کوی پا بیزای مال خرج کولو سرا ولا تبذر تبذیرا خلق عام مانا سو کی تبذیر مکوی تبذیر نو تبذیر خوب یاد اغدا عربی لپس شو تا سو حوالو لی که دا عبارت دا تزویم تبذیر ستا ولی کی ولا تبذر تبذيرا بالانفاق في غير طاعه الله تعالى دا الله دا دا طاعت نه چ علاوه پنا فرمانی کی کم مال ولگی بس دا تبذیر دے خلق سویا وی تبذیر دار چ ډیر ولگی ډیر لگاولو کی گناہ نشته رے دا مال تبذیر ولکی چ گناہ پکار کے ولگی دا اللہ تعالی پ مخالفت بانے ولگی پنا حق طریقہ وانی لکہ مثلا نظر دا غیر اللہ دے یو روپے دی ولگا ولا تبذیر دے پا بدعاتو کی پا رسم و رواج کی یو اتانیس دیو لگاو خو پا غیر شرعی طریقہ بانی دیو لگاو دا تبذیر دے تبذیر دیتا نوی چھ دیر مال دیر نا یو دا خو پا غیر شرعی طریقہ دیو لگاو دا تبذیر دے اس یا لکا مثلا نسوار دی پا واقع استلا یا مثلا چرس دی په واغستله سیګریټ دی په واغستله یو روپۍ د خو تبذیر دی وکړه که په غیر شرعي طریقې کې دا ولګوله ولا تبذیر تبذیرا او ملګوي مخرج کوي دغه مالونه په بی ځایه خرج کولو سره بی ځایه مخرج کوه په رسم و رواج کې په بدعاتو کې په دریاکارۍ دپاره د دې لپاره چې ولګې هغه اگر که هغه لږ دی خو هغې ته تبذیر ویل کېږي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یقینا بی ځایه خرج کوونکي په غیر شرعي طریقې باندې اغورونه د شیطانانو دي وکان شیطان لربه کپور او شیطان دې د خپل رب ډیر ناشکره در شیطان ورور دی څوک بی ځایه خپل مال خرج کوي د الله په دین کې نه بلکې د الله تعالی د دین په مخالفت کې نو در شیطان ورور دی الله تعالی قرآن کې دغه ویلي وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا دي آيات كي الله تعالى يو ادب قولي ذکر کوي د مور او پلار د پاره ستا مور او پلار غریبانان دي خو ست د غینه غریبي وس په چل کې نو یو حق د مور او پلار په تا باندې دا وکنه جامه پیزار و غیره د غی باندې خرچه کول یا مریض دي د غی بیماری د پاره پیسې ور کول اوس الله تعالی یو بل ادب ذکر کوي ادب دادې تو ته دا وایه چې مور او پلار ته دا وایه کینه وسره وای پلاره مور وای د سیده چې ستاسو حالات را ته معلوم دي دی باندې پویګم چې اختر را روان دی دی باندې پویګم چې ته مریض یې دی باندې پویګم چې ستاسو سر لاس کې څه نشته دی خو که الله مال لاس کې سره کړله او زما په لاس کې څه وشوله جیب ته مې سره اغلله اول به تاسو یې زه به ورستو یم اول به تاسو یې زما بچی به ورستو یې دا خبره ته وکړه یو زوی د خپل مور او پلار ته داسې وای بیا دعا ته ګوره چېر ده جیبونه او دا جیبونه نه د کندوانو د هر څه به ډک شي د کورونه به ډک شي ټول خو کم دی که چېرته یو مور او پلار دا خبره وکړله زوی ته او د زوی سره نه وي خو مړه ستاسو بل کار نشته ری بس لګیا چې ځان د غرق شوم په مزدوریانو باندې نو ګډې وړې چې وایي نو بیا دغه کار الله ځکه نه برابروي که نرمه خبره ورته وکړه نرمه اوس څه نشته دی را سره داسې ورته وایه البته مزدوري مې کړې ده امید مې شته دی کېدای شي په دې څو ورځو کې هغه روپۍ مې راوخېږي دادا ته یې بیا وینه بیا به لار څه وکړم خفه کېږم دوا وکړه چې الله مې دا روپۍ راوخېږي مور خواله دې ورشه داسې وکته زمونږ استاد شیخ غلام حبیب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغې به وی چې د رمضان مبارک میاشت چې ده ما خپلې مور خواته تېروله بوډۍ مور یې بوډۍ مور نو یې داسې په قلاره قلاره باندې ډېره ضعیفه وه نو چاپي به مې کړله پیشمني په ټیم کې چا وایي دا خو ما راوړی دي اوبه مې ښودي دې ځای کې راپاسې ما ته هم لږ دوا وکړي ځان ته به یې وکړي په قلاره قلاره به مې راپاسوله او داس اوبه به مې ته ور واچولې او داس به یې وکړه یا نماز به مې ته خور کړه هغې وی چې شیخ صاحب وی چې ما ته خلک هسې شیخ وایي دا خو ټول زما د مور دعاګانې دي او بله دا چې وی شیخان داسې نه وي زه خو ته ټوله شپه ناست یم دا تبصیرونه ګورم دا د الله تعالی هغه نیکان عاجزه بندګانې نو مور به مې په قلاره په چل ول باندې پاسوله وی بیا به مې تاخیر کړي چې مون به یې وکړه زما مور وایي نو بیا به مې ته داسې ویل چې ابۍ د خپل زوی ته دوا وکړه زه په دې قرآن نه پوهېږم چې ما په دې قرآن باندې پوهې کړي الله تعالی دا قرآن نه ته آسان کړي زما په دې وخت کې الله تعالی خیر او برکت واچوي هغه زموږ استادانو دغه خیرونه برکتونه دي چې مونږ او تاسو نن رسیدلې دي الله تعالی ټول الله تعالی دې ټول غریق رحمت کی او الله دې په خپل مهرباني وکي الله تعالی دې دا زمونږ د ټول دا درسونه چې الله تعالی دې د غیر لپاره د ګناهونو کفاره وګرځي او الله رب العالمین دې د اغوی د خلاصي ذریعہ وګرځي و اما تعرضن عنهم ابتغاء او کتم مخ ګرځي درې مول او پلار خپلنا ابتغاء رحمت من ربک د پاره د طلب کولو د مهربانۍ درپستا ترجوها چې ته امید ساتي مخ دې ته واړه او یعنی سمانه د سدی ول ور نکړل خو دا رحمت من ربک ترجوها په دې کې اشاره ده دې ته چې دا مخ اړول به په قهر او په غصه سره نه دی بلکې ته د څه شي امید کې هغه ته انتظار کې سپکاوی به دې کې مقصد نه وي فقل لهم نوای هغه ته قولا میسورا هغه وینا میسورا چې هغه نرمي اغه نرمی تفسیر المراغی ویل دی اغه نرم وینا سره اقا عبارت ولي کوي بس دا آیات بر ټول حل شي قل لهم دی مور او پلار ته وای لیس عندنا الیوم شیء وس خرا سره څه شي نشته دی لیس عندنا الیوم شیء وس را سره څه شي نشته دی نو فایاتنا کمال ما ته څه شي راشي نعرف حقکم بیا حق زستا پی جنم چې ستا په مامانی کم حق دی ستا حق به بیا وکم تفسیر المراغی دغه کړی دی ولا تجعل دی آیت کے اللہ تعالیٰ دو آداب ذکر کی، ولا تجعل یدک مغلولتن او مگر زوا یدک لاس پل مغلولتن الى عنقک تڑل شوی الى عنقک سٹ پلتا غاڑ پلتا، ولا تبسطها او مپرانی زا اغی لرا کل البستی پا پورا پرانی ستلو سرا فتقعدا ناس بپاتی شی ملومن ملامتک للے شوی محصور استو مانا خپی مانا دری سمانا شولا لاس دی اللہ تعالی دا کلام بنارے په تشبیه باندې دا تشبیه د بخیل ورکړی دا دغه انسان سره چې دغه لاس سړتا تړلې شوی روپې خو بجیب کی کنه خو دا یو سړی لاس د سیو تړلې شوی خکلک دی تړلې دی نو دا خو دی جیب ته نشی راتلی کنه الله وی دا لاس د سی دی جیب ته کله کله سیو ورولا په دې کې سم ماران نه دی چې ودی چی څوک د چاندې اعلانو کې یو بیخي زوړ لس روپیز پکې مه ګوره لږ سل روپیز ورکوه پنځوس ورکوه پنځوس ورکوه دا کار وکه نو کله کله داسې کوه چې خرچې کوه نو تشبیه د بخیلې ورکړې دا د هغه چا سره چې د هغې لاس سټ ته تړلی شوی نو سخي څه دی د هغې لاس کولاو دی جیب ته ورسي په دې باندې لړم ډېر مه کینوئ یو دا شوله دویم خو الله وایي دومره مه پرانیزه چې بیخي ټول اخیر سرته ور ورسي او ټول دسې ورګزار کړي بیا چې کور ته لاړ شي ځان ته بیا خیرې کې ځان ته بیا کنځلې کې نو ځان ته بیخي کنځلې مه کوه دغسې مه کوه بلکې په درمیانه کار وکړه د الله په لار کې هم خرج کړه څه پکې ځان ته م پاتې کړه نو دواړه کاره به وشي ولا تجعل يدك ومغرد ولا اسفل مغلوله تنتلل شوي لا عنقك سر دغار خپل سرا ولا تبسط وم پرانی زاغي لره م م کولا وه غي لره کل البستي په پورا پرانی سره سرا پتا قعدا نو ناس به پاتې شي ته د ملومن آیات ته وګوره دوه خبرې مخکې ذکر شولې یو بخل مکوا نو پتا قعدا ک بخل دیو ک ملومن ملامت کله شوي به هر سړی چې بازار کې ګرځي دا سړی ډیر بخیل دی والله کده وی پیاله سو دی بچا باندې کی نو خلق بری په هر دی کې بیا ملامت کوي مدس مکه وچره خلکو د ملامتیا لپاره سبب جوړ شي او دا محصوره دا لګیر دی کل البست سره دومره پراختیا مکه وچ بیا په پیمانه شي دسی کار مکه بلکې درمیانه کار وکړه او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الاقتصاد فی النفقه نصف المعیشه په خرچه کې میانروی کول دا نیم ژوند دی د انسان بس میانروی وکړه گزاره وکړه ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء یقینا رب ستا پر اخر رزق چاله چو غواړي ويقدر او تنگي چاله چو غواړي ترغیب د انفاق په سبیل الله ته انه کان بعباده خبيرا بصيرا یقینا الله تعالی د خپل بندگانو باندې خبيرا خبردار دی بصيرا ندون کړي خبيرا ببوات ونها او بصيرا بظواهرها ظاهرا الله تعالی یعنی او په باطن باندې هم الله تعالی پوی دی ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي دریم چیز چې هغه دافع دی لپاره د عذاب ځان د ظلم نه بچ کړئ د الله تعالی عذابونه په تاسو باندې نه راځي ولا تقتلوا اولادکم او مو وجدی اولاد بل خشیت املاق د وجد یری د لوګی نه سورۃ الانعام یو سل یو پنځوسم آیات هغه سره ولیکي هلته کې مې ته پوره تفسیر د دې آیات کړی قتل په څو قسمو په درې قسمو یو قتل حقیقی لکه مشرکان بدا کو دویم قتل اسقاط حمل او دریم قتل معنوی چې هغه تعلیم او د الله تعالی دین نزد کول لی پاغی بن سبق مې رکړی ولا تقتلوا اولادکم و موجنا اولاد بل خشیت املاق د وجد یری د لوګ نه نحن نرزقهم مونږ روزی ورکو دیو ته ویاکم او تاسو ته ان قتلهم یقینا وجلد دغه اولاد کان خیتن کبیره دا ګناه لوی دا ډیر لوی ګناه ده دا آیات دلیل لے پرے باندې چې کله دا خطا اطلاق په گنای کې ویره باندې هم کی کله دا خطا اطلاق په گنای کې ویره باندې هم کیږي لکه دی دیک ولا تقربوا الزنا او منځ دی کیږي زنا ته انه کان فاحشا یقینا دا به حیايي دا بدکار دی وسا سبیل او ډیر بدلاره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی اے د الله تعالی پیغمبره راغی ہوتا وی اے ازلی بالزنا نور ټول گناهونه او فریک دمه خو د زنا اجازه تر تراکا نبی علیہ السلام ته ویل نبی علیہ السلام ته زنا فریک ده زنا فریک ده زنا نبی علیہ السلام ځان تر نزدیک وی دا الله تعالی پیغمبر د زنا نه نشم بچ کېدل نبی علیہ السلام ته د تعلیم ورک په دې طریقه باندې منک نبی علیہ السلام ته ویل له وی ته چیرې چا سره بدکاری او زنا کینو دا بیا د شاموري نو ستا مور شته ده کنيشته ده وی ده هر چا مور تج بخپل کستا ده مور سره سوک بدکاریو کی تپاگی بین سمن خپکی وی ده بلا خبام ده چا موری کن یا تج رچا سره بدکاری کن و آغا بر چا خوری ستا خور شتره کنشتره وس کستا ده خور سره سوک بدکاریو کی تای سمن بدا گرنی ستا بسهی حالتی نو کداغی سره او کنو آغام ده سی خپکی وی ستا لور شتره کنشتره کتر بل چا ده لور سره زنا و بدکاریو کی نو آغا پی دوم رخ پکیگی لکه تشی پی سوم رخ پکیگی نبی علیہ السلام زان تنانیز دیکھ پس سینا بانی و تلاس کی خواد بس اللہ تعالی داغی عادت نخلار ولا تقرب الزنا و منیز دیکیگی زنا تا انہو کان پاحشا دا پاحشا دا پاحشا آغا گناہ چی آغا شریعتم بدگنی و عقلم بدگنی آغی تولے کی پاحشا او مپسیرین لی کلی دیده کی نکتا لا تقربو اللہ تعالی ویلی دی لا تفعلوا الزنا الله تنده یا لا تزنوا الله نده ویلی چی زنا مکوی بلکی زنا تنزدیکی گئی هم دا ولی ذکر شیر مپسرینو لیکلی دی پدی که اشاره دی تا چی کم اسباب آغا دا زنا دا پارا اسباب دی دواعی دا زنا دی نو صد دو ذرایع پا خاطر بانی لا تقربو ویلی شیر صد دو ذرایع چی دسی کار مکوی چی آغا سبب جوڑ شی دا زنا کاری دا پارا لکه مثلا مخکراغی وضاحت تا استماع کرده و لاس ملا و حل دی دا پردی زنانه سرا یاد آغی سرا خبری کول دی آغی سرا خبری کول دی او دا اللہ تعالی پیغمبر ویلی دی الید و زنا ها البت شو پردی زنانه للاس ور کول دا لاس زنا دا او نبی علیہ السلام وی چی رستر گو زنا دار چی پردی زنانه تا وگوری زلب یاد آغی تصدیقو کی یاو تا دستخطو کی چی اوکا او یاوی چی می کوا نور دغم زنا دا او دا اللہ پیغمبر ویلی دی چی کلا یو مومن مسلمان دا پردی زنانا نلاس ورکی دا دی دا پار دا بہتر دا ردینا چی ردی پا سر کی دا اسپنی ستن یعنی غٹ یو میخ ور وٹک وحالیشی او دا غرک شی نو داولا خدا خود داولا اندخ چی پردی زنانا نلاس ورکی نن سبا پردی زنانا دا ترلور خو بیخی پردی ندا دا مامالور او دا ترلور آغا خو بیا بیخی خپلا دا او بیا چری دا پدا کور که زمانگا خورلن واده دو دا چری زما ساندو دیو دا پلانه دیو دا چری خندو دیو دا پلانه دیو یو شیده بل شیده بس چوک ساندوگانی و چوک خندوانی و چوک یو شیده بل شیده بس دا کسی قطاری بیا دیر یوگ دی دا غیر بیا ربطه پا ربطه باندی نن خبری دی سوال اللہ اسمی لاوحل لی بل سوال بیا گف شپ دی بل ارد بیا کور تا داری کور تل لی بل ارد بیا بدنامی دا بدکاری دی باقی کی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا يقينا دا بی حیائی دا وساء سبیل و دیر بدلار دا دیر زیت بدلار دا وساء سبیل دیر بدلار دا ولا تقل نفس اللتی و موجن اغد نفس در حرم اللہ چه حرام کردی اللہ تعالی وجل داغی الا بالحق مگر پا جرمی شرعی باندی اغد ریدی بار بار مخید اغی وضاحت دیگر شد و من قتل مظلومنا و سوک چه او جلیشو پا حالت دا ظلم کی فقد جعلنا لوليه يقينا ورکړه د مونږه وارث دا غیتا وليه لوارثه وارث دا مقتول تی مراد ده سلطانن مونږه ورکړه دی غیتا اختیار سلطانن مراد چې اختیار ده اختیار د قصاص غستلو اختیار د دیت غستلو یا اختیار د مپ کولو دا درې ونه صحیح دي پلا یسرب بالقتل نو زیاته دین کوي په وجلو کې دا غی کاو که قصاص غستنو زیاته بنه کوي د زیاتی دری طریقی مپسرینو ذکر کردی دی د قاتل پا زیبانی بل قتل کی یو خبر دار پختنو کیو تا گوری چی دشتے کنشتے دو ام پلا یسر پی القتلی دا یو کس پا بدل کی با دو دری نو وجنی دا یو کس پا بدل کی دو دری وجل نشتے نرم فلا یسر پی القتلی دا وجل نورستو دا غی مسلح بنکی سترگی تیو استلح پوز کٹ کول شنڈ کٹ کول وغیرہ دا وہ سرنکی بیا دا مرگ نورستو دانش تر چې داغي بدن مسخه کی او داغي بیزتی وکي دا هم نه کې اوسره انه کان منصورا یقینا د سره امداد کیدلی شي نو مسلمانانو په حکومت باندې او په اسلامی حکومت باندې وردی سره امداد کیدلی شي او ټول مسلمانان وردی مظلوم سره ودری نن سبا دا یو مظلوم دی خدا بل ظالم دی خزما تر دی دا بل ظالم دی خزما ورور دی دا بل ظالم دی خزما ماما دی بس تبای کا جہنم تا لگ زی پاتی یو بل ٹیلا ولا تم ور کچ جہنم منستے ور سوا د اللہ تعالی پیغمبر خوئی د انصر ز انصر اخا کا ظالمن او مظلوما د خپل ورور سره کا ظالم دی او کا مظلوم دی دغه سره مرسته وک نو د ظالم سره مرسته دار چې د ظلم نه منکا او د مظلوم سره مرسته دار چې دغه سره د ظالم په خلاف بنی او درېګا انه كان منصورا يقينا د سره مدد کلی شوی دی ولا تقربوا مال اليتيم او منځ دی کې مال د یتیم تر دی تفسیر سوره الانعام یو سل دو پندو سمات کې ویل شوی ولا تقربوا مال اليتيم او منځ دی کې مال د یتیم ته الا بالتي مگر پاغه طریقه باندې هي احسن او چا خیسته ده حتی یبلغ اشده او تر دی پورې چې ورسیږي ځواني ته و اوفو بالعهد پرواله کوي په لوځونه باندې ان العهد کان مسئولا یقینا د لوز مبارک به تاسو کېدل شي لوځونه پیما بینهم دی او کپیما بینهم وبین الله دی د مخلوق او د الله په منځ کې او کربندګانو په منځ کې ټول لوځونه پر کول پکار دی و اوفو الکیل د دی وضاحت مخ کې بار بار ویل شوی دی او پورا کوي پیمانی لرا اذا کل تم کله چې پیمانه کوي وزنو بالقصاص المستقيم او تول کوي په غتله برابر باندې په برابر طلبانی تول وک دانه چې ځان له اخلي درانه اخلي او بل له چورکینو سپکی ورکه او د دې په بار کې مرتغه واقعا ملي و عبد الحمید ابن محمود هغه واقعا متولی و د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مجلس ته چراغه ایمونګه حج لتللو یو سړی راته مړ شو او په لار کې هغه مخ خاوه لاندې چې مونږ قبر وکړو نو اجدها پکې رخ کړه کیږي سو سره وکړو وی یو ځای مکنسته بل ځای مکنسته بل ځای مکنسته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وتویل بس وروای چوي دغه کندې ته پټې کوي ماران یو کرس شوې در د عمل دی وی چې مونږ راغلو زنانه مون تپوسو کې دې کوم عمل کاو وی دې به غله خرڅوله خو په دې غله کې داسې کول چې دا بوس کسکر به کیو دې لپاره دا لږ درانه شي تا کارې کاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو سړی باندې ورتېریده غله یې خرڅوله په دې غله کې داسې لاس یې پکې ورک دننه چرې هغه غنمو جوارو وربشې وي هر شی چې وي هغه لامده و نبی علیہ السلام ورته داسې دي وی د الله پیغمبره بېګا باران شوی دی پېنو څه ووایو نو یې دا پېره پاسه ورته وکړه دا کوم چې لامده دي دا پېره پاسه ول نه شي دا څخا ټماټر خلک چې دی دا ښه خرا غونډ کړي د پاسه پرې ایښو دي او بیا چې راخلی نو دوه څخا راخلی او یو روغ راخلی خو دا څخا پرې پاسه کېره کړه داسې وایي چې ورور لاندې پکې روغ هم شته دی دا څخا دي او دا لاندې پکې روغ هم دي دا بېکاره دي او دا نور چرې څه دي تاسو ته ما ویلي وو د هغې ښه طریقه دا ده بېکاره څیز جدا کړه او ښه جدا کړه دا ښه ګران خرڅ کړه کړه داسې ورته وایي دا ښه ورور په سل روپۍ دي پاکه خبره ته کوم دا نور مې ته جدا کړ دي مال تاوان کوي دا نور په دغه باندې پنځوس باندې خرڅوم خدا په سل باندې خرڅوم کا اخلي وای اخله کنه اخلي ډوای اخلم داسې کار وکړه مسلمانان په دې باندې تباه دي و اوفو الکیل او پوره کوي پینا پیمانه اذا کلتم کله چې پیمانه کوي وزنو بالقصاص المستقيم او تول کوي په غتله برابر باندې ذالک خیر دا کار غوره دی ذالک خیر دا کار غوره دی او احسن تاویل او ډیر ښایسته انجام وره دی تفسیر ابن کثیر معنی کړی ده ذالک خیر خیر ثوابا و احسن تاویلا و احسن عاقبتا د دې عاقبت او انجام ډیر زیات ښه دی او په دې دوکو په آرامي توبونه باندې چې خلک روپۍ وګټي نو د هغې انجام بیا ډیر بدی سباله بر باندې وایي کور پې رارغښتی دی وایي ماشوم یې داسې چلو شو دومره روپۍ د په هغې باندې ولګېدلې وایي پلاني ځای کې دا چلو شو داسې انسان بیا ښه ورځ هم نه مومي ښه هغه اکثر وله دغه راځي درد وله بیا راځي خو په هغې باندې پوهېږي نه لږ یې واخله حلال یې واخله هغې کې بل الله تعالی خیر او برکت واچي ولا تقف ما ليس لك به علم او مزا فاغ سیس پس چنی تالر پاغي بن علم دا بل پنځمه نه ی الله تعالی ذکر کئ ولا تقف د دې دو معنی مفسرین ذکر کړی دي یو معنی دا ولا تقف تا بيداری مکوا دا اغ سیس او دا اغ خبر ليس لك به علم چنیشت رستار پاره پاغي بن دلیل شرعی امام قرطبی دا معنی کړی دا په کومه خبره باندې ستا سره دلیل شرعی نشته ری پاغي پس مزا دا غی تا بيداری مکوا اغه خبره ولی نه مانی چې په هغه باندې دلیل شرعي موجود دی اغه کار وکړه دوی معنی ذکر کړی د امام قرطبی اوګه د عبارت د ترجمه ولی کینو اسانه به دي دوی معنی هغه کړی د ولا تقفو معنی در چې تو عن موایا په هیڅ یو چا باندې مالی سرکا به علم چې نشته یې ستاره پاره په هغه باندې گواهان او دلیل د سره نشته یې په هغه باندې بدنامه په مونږ غوا ولا تقفو بدنامه ملګوا په هغه چا باندې چې د هغې په ګناه باندې ستا سره دلیل نشته دی ګواهان د باندې نشته دی ګواهان در سره نشته دی په هغې باندې بهتان پې مه لګوه دا معنی هم ذکر کړی د امام قرطبی رحمت الله علیه دواړه معنی صحیح دي بهتان دا ډېره زیاته عظیمه ګناه ده ډېره زیاته عظیم ناوخته ریکنه ډېر بهترین واقعات هم دي په دې کې بعضې واقعات ډېر د عبرت یو زنانه الله تعالی داسې په عذاب کې رانیولې وه یو زنانه وفات شوله بلې زنانه هغې له غسل ورکاو او کله چې غسل ورکاو او دا پتونه ولینځه نو هغه زنانه دې زنانه ته داسې ویلله د پردې زیت ته اشاره وکړه ډېرې بدکاریانې به دې پکړې دې خبرې وکړله الله تعالی د دې زنانه دا لاس د دې په دې پتون پورې ون خلاوس ډېر زورونه یې وکړل خو هغه چېرته لرې کېږي یو چاته بل چاته بل چاته یو عالم ته خبره ویوړله اوس مشکل دا دی څوک وایي وایي د زنانه لاس دې کټ شي د چا چې هغه زنانه ده هغه خلک وایي لیونه یې که نو بعضې خلکو ته دا وایي چې وایي د دې مړی دا پتون دې ورسره کټتلی شي دا غوښه دې ورسره کټتلی شي هلته کې مړی خلکو نه منله وایي مونږ خپلې مړ بې عزتي کولې سه مشکل جوړ شو مشکل چې جوړ شو عالم ته دا خبره وکړل وایي دې زنانه وایي دې زنانه نه پوښتنه وکړي چېرې دې زنانه په باره کې بې خوڅه ویلي نه وي چې تپوس یې وکړه دغه زنانه نه وایي ما دا خبره وکړله چې یاره ډېر صبرې پې کړي داسې خبره مې پې وکړله وایي دې له کوړۍ ورکوي حد قذب په دې باندې جاری کوي دا یې بدنامه لګوله په دې باندې پس د مرګ نه پې بدنامه لګوله حد قذب په لورکوي د دې د لاس بچرې آزاد شي جلاد یې ول راوسته په کوړو باندې زنانه وګرله په کوړو باندې چوغاله بس لاس یې را آزاد شو دا دي ولا تقف ما ليس لك به علم نن سبا مونږ او تاسو معاشري ته وګورئ د مسلمانانو بس معمولی معمولی خبره دا خو داسې ده دا داسې ده ښځې ته مو سړي ته مو دغسې ولا تقف ما ليس لك به علم مه وایه طعن مه بیانوه بهتانه بدنامه لګول په یو تن باندې چې نه یې ستا لپاره په هغې باندې دلیل ان السمع یقینا غوږونه والبصر او سترګې والفؤاد او زړونه کل اولئک کان عنه مسؤولا کل اولئک د دغه ټولو په باره کې کان عنه مسؤولا د دې په باره کې به تپوس کېدلی شي تپوس به کېدلی شي د دې په باره کې د چا نه د دې بنده نه دا صفات چې د چا دي او دا قوتونه د هغې نه به تپوس کېدلی شي الله دله غوږونه در کړي در دې لپاره در کړي چې ته به دې باندې ګانې بجانې واورې هسې زه ته یوه خبره وکړم دا غوږ د الله دومره بېکاره نعمت نه دی چې په دې باندې څوک ګانې واوري دا خو ته د الله نعمت ته ګوري دا دومره ستا په دې بدن کې دا دومره بېکاره شی ده چې ته په دې باندې ګانې بجانې واورې دا خو ډېر قیمتي شی دی او دې باندې قیمتي خبرې واوره ستا دا سترګې دومره بېکاره شی ده چې ته په دې باندې حرامو ته ګورې ستا دا ژبه دومره بېکاره شی ده چې په دې باندې ته حرام ګویي کې په دې باندې ته دروغ وایې په دې په باره کې په تپوس کېږي دا خو ډېر قیمتي څیزونه دي په دې باندې بېکاره کارونه مه کوه بېکاره کار په خلکو شروع کړی دی په غوږونو باندې په ژبه باندې په سترګو باندې په زړونو باندې بېکاره سوچ مه کوه ښه سوچ په دې باندې وکړه دا خو ډېر قیمتي شی دی بېکاره کار مه کوه په دې باندې د دې په باره کې به تپوس کېږي ولا تمشی فی الارض مرحا شپږمه نهي لوی کول منع د لوی نه ولا تمشی فی الارض مرحا او مگر دا په ځمکه کې لوی کوون کې انک لن تخرق الارض یقینا ته نشي شلول ځمکه دا انسان چې تکبر کوي دا غي دوه وجدي دی یا خدا چې دته ځان ډیر درونه او قوت ول ښکاری یو خبره ده دویم ځانو ته ډیر غټ ښکاری الله وی کته ډیر قوت والا یو ډیر درونی د ځمکه وشلوازه نشي شلول دویم کته ډیر لوی درې غرونه ته څول وړې ولی ته درې غرونه څه ته غټي ناغې تم نشي رسیدلې نو ولی تکبر کېته امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای دا آیات دلالت کوي مرح ویل کیږي رقص ته او گډا ته ویل کیږي نو دا حرام او ناجائز کار دی هغه پیران چې هغه گډا کوي امام قرطبی په هغه باندې ډیر خردونه ډزې پکړي دی خیسمی نن سبا دغه پیران میران چې ډیر زیات دی په جمعهتونو کې گډیږي خلک په مخ کې په ودونو کې گډې دل وسې دی خلک راځي په جمعهتونو کې گډي مخ کې چیرې خځې به ګډېدلې اوس چیرې سړیم ګډېږي شرم دی په جوماتونو کې ګډېږي یاران ښه راغلي ولا تمشي فی الارض مرحا امام قرطبی هغې خبره کړې ده ښه ځان نه مې څنډه کړې حدیث راغل یو حدیث ته ویم بس بیا زو تېرېږو تي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر عجیبه حدیث دی ذکر ته ویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من تواضع لله رفعه الله فهو فی نفسه حقیر وعند الناس کبیر چاچی پزان کی د الله د پاره عجزی پیدا کړله نو په هو فی نفسه حقیر دا به خپل ځان ته کمزور اخکاری او هو عند الناس کبیر او د خلکو په نسبانی دا ډیر لوی انسانی دا تاسو ګوري په معاشره کې دې تجربه تاسو کوي کم یو سړی کې چې عاجزی هغه خو ځان ته ډیر عاجز اخکاری ځان ته ډیر بیکار اخکاری خدا خلق و بنیز بانی اگر دیر زیاد خسڑی اوز دی بل حدیث دی بل ٹکلی تیو گوری ومن استکبر و چاچی زان اوچت و گانا وزعه اللہ نو اللہ تعالی بے خکت کی حیثیت بے اللہ تعالی ختم کی اوز دی بل خبری تو گوری فہو کبیر عند الناس فہو کبیر فی نفسی دا خوخ پل زان تا دیر غر سڑی وی و عند الناس حقیر حتی لہوا ابغضو الیہم من الکلب والخنجیر ډیر سړی داسې دی چې هغه تکبر کوي نو دته خو ځان ډیر لوی سړی ښکاري چې زه سه یم، خو که بل سړی نه ته پوه شو کې د خلکو په نسبت باندې هغه د سپیو د خنځیر نه بد ښکاري. دا کار ولې کیږي؟ دا الله رب العالمین کوي. چا چې په ځان کې عاجزي پیدا کړله د خلکو په زړه کې الله تعالی د هغه عظمت پیدا کوي، او چا چې ځان ته لوی وایه نو د خلکو په ذهنونو په زړونو کې الله تعالی هغه بدی شي، بیا هغه انسان ته چیرې خلک بیا په ښه نظر نه ګوري، د سپی او د خنځیر نه وتم بد ښکاري. بیا دا د تکبر دومره زیاته لویه سزا ده ښه، چې د متکبر انسان تاسو وګورئ په معاشره کې د اکثرو خلکو هغه بدی شي ښه، وایي مړه پرېږده دا لوی چاره انسان دی پرېږده، او چې یو څوک داسې عاجز وي مړه وایي هغه خو که ډېر یو مالداره سړی دی خو چې عاجز وي یار هغه د الله وي ډېر عاجز بنده دی. که یو مولوی سی بی یو شیخ سی بی او هغه داسې متکبر یو طالب العلم مړه پرېږده هغه لوی چاره سړی دی ورکې که، او یا چې یو څوک چا کې عاجزي یاره وایي څومره لوی عالم هم دی شیخ صاحب دی لوی سړی دی لوی طالب العلم دی قمندان صاحب دی خو یار څومره عاجزي دی پکې، داسې وایي د خلکو په زړونو کې الله تعالی د هغې مینه محبت واچوي. امام ابن کثیر دې کې تفسیر ابن کثیر او امام قرطبی وګوره ډېرې ښکلې خبرې کړې. ولا تمشي في الارض مرخا ومگر ذا پزمکی پولوی کول سره ان کلن تخرق الارض یقینا تنشیش لو لازمکی لرا ولن تبلغ الجبال طولا ونشر سیدل غرون تا طولا پدنگوالی کی پلوڑوالی کی پوجتوالی کی کل ذلک کان سیوه کل ذلک دغ طول کا ذلک دغ مخ کی کم ذکر شولا کان سیوه عند ربک کان سیوه د دې په معنی باندې بدن پوی کی دغه ټول خراب کارونه دي پنیز درب ستا باندې مکروه ناروا دي عند ربک استا د رب پنیز باندې مکروه ان حرام دي ناجایز دي. نو سوال دا ټول کارونه څنګه ناجایز دي؟ بعض خو اوامر ذکر شوی دي نو څنګه غم ناجایز دي؟ بیا نو تاسو زه یو عبارت ویم چې غم ولي کدی دي کی ما موضوع طبیخی آسانه ده، او که غم نه لیکانو یقیني دا زیر طبیعه گرانی دا ټول ناروا کارونه دي د الله تعالی پنیز باندې. نو مخکې خو الله تعالی دا هم ویل چې وبل والدین احسانا مور او پلار سره ښه کوئ و اوفو الکیل او پوره کوئ تول او پیمانه، نو بیا هغه ثبت کار نه دی. نو تاسو به وایئ کان سیئه عند ربک ترک المامورات و ارتکاب المنهیات، دغه معنی مراد دی دک کم چې مامورات دی د هغې پرېښودل، کم چې الله تعالی امر کړی دی چې دا وکړه د هغې پرېښودل، نو پرېښودل یې څه دي؟ مکروهن حرام دي د الله تعالی په نیز باندې. او کان سیئه و ارتکاب المنهیات، او کم شی الله تعالی وی دا مکوه نو د هغې کول مکروهن دا ناروا دي. بیا ترک المامورات و ارتکاب المنهیات دی آیات کې دغه معنی مراد ده، کل ذالک دغه ټول کارونه کان سیئه نو د ماموراتو پرېښودل او د منهیاتو ارتکاب، سیئه عند ربک مکروه دا خراب کارونه دي استاد رب په نیز باندې مکروه حرام دي ناجایز دي. ذالک مما اوحى الیک ربک دا تاکید دی ما قبل احکاماتو لپاره، دا احکامات الله تعالی وحی را لېږلي ده نو په دې باندې عمل کوئ. ذالک مما اوحى الیک دا مخکې چې ذکر شو کلام کم احکام دا هغه دا چې وحی کړی ده تا طرف ستا من الحکمت د حکمت د خبرونو نه، دا د حکمت خبرې دي. او دغه دا من الامور المحکمات دویم معنی ذکر کړی ده تفسیر زاد المسیر، دا دي د هغه امورونه چې هغه محکم دي هغه محکم کارونه دي. ولا تجعل مع الله اوس دا بل نهي الله تعالی ذکر کوي ومه نهي، ولا تجعل مع الله او مگر زو د الله تعالی سره الها آخر حقدار د بندګۍ بل پتل قافی جہنما اب غرد ولیشی پ جہنم کی ملومن ملامت کلیشے متحور رٹلیشے شرک مکا وکنا بس بیا تو بربادی. افاسباکم ربکم بالبنین دی آیات کی زجر دے خاص مشرکین بالملائکۃ چاغا نسبت د ملائکو کئی چدا د اللہ تعالی لونه دی. افاسباکم ربکم آیا غرکڑی تاسو رب ساسو بالبنین پزامن سرا واتخذ من الملائکۃ اناسا نولی دی اللہ تعالی د ملائکو نالونا انکم لتقولون قولا عظیما یقینا وای تاسو خامخا وینا عظیما درنا وینا، څنګه درنا وینا؟ خو درنا نه وینا خو سپکی، هر څوک چې دا وینا کوي خدا سپکی کن نه. امام قرطبی هغه معنی کړی دا هغه سره ولي کوي هغه ټکی یو ټکی خو لیکن په هغه باندې ډیر کار کی. انکم لتقولون یقینا خامخا وای تاسو قولا عظیما وینا درنا فل اسم په گناہ کې لیدا دا داسې نه چې ویلې درانه دي، ویلې خو آسان دي خو گناہ ډېر لوی ده نه مانه. عظیما پی الاسم. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا معنی کړی.